Oj, oj, oj. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Och dagens datum är den 20 andra. Det här är 2016, trot eller ej. Och det här är avsnitt nummer 60. Vi har orkat så här långt. Jag heter Fredrik. Och med oss har vi norsken, Lotta med håret, Kalle med benen, Rob med snacket. Yes, och idag kommer vi snacka lite angående på Spel i Fokus. Kommer vi ta upp Dark Souls, The Division betan, Street Fighter 5 och lite endgame på Blade & Soul. Och sen har vi utmaningen där vi denna vecka kommer få en kvinnlig sådan utmaning. Eller vad säger du, Lotta? Nej, jag vet inte. Ja, precis. Lotta kommer utmana. Och sen så kommer vi ha för första gången kommer vi ha utmaningsuppföljningen. Det var det närkingsiga här. Rob snackar DMC. Yes. Lite spelnyheter om Press Day Stockholm dit vår utsände Rob tog sig och kommer ha en hel del att säga som jag kommer bryta av då och då. Och BioWare anställer för nytt IP. Quantum Break släpps på PC men inte som du kanske tror eller vart du vill att det ska vara om vi säger så. Och massor med andra nyheter. Veckans diskussion den här veckan är angående hårdvara. Hur optimerar man spelupplevelsen för en så rimlig summa som möjligt? Och ja, lite snack där omkring. Lite annat, vi följer upp på övriga nördämnen på Deadpool. Den här veckan har Danny och Rob sett den. Och vi kommer se, eller rättare sagt höra deras intryck. Och ja, så ser showen ut. Men med de lilla orden sagda så hoppar vi rakt in på Spel i Fokus. Lotta. Blade & Soul. Du har klarat av det som du sa förut. Hur klarar man av ett MMO då? Ja, men det är som Danny brukar säga. Att, ja, men har vi klarat spelet spyr. Ännu? Man slutar spela. Den andra grejen han säger. Ah, okej. Okay. Ja. Den, hur man klarar av ett MMO. Ja. Precis. Nej, jag har ju kommit upp i max level och klarat av main storyn. Sen då så väntar ju då endgame. Main storyn är jag tycker om både main storyn och side storiesarna i Blade & Soul. Questen och dialogerna innehåller väldigt mycket humor. Det är väldigt mycket glimten i ögat. Men det blir fortfarande ganska seriöst, lite småemotionellt här var. Själv blev jag inga spoilers, men jag blev fruktansvärt upprörd sista typ 2-3 questerna på main storyn. Antingen väldigt inte kul att sitta bredvid mig eller väldigt underhållande. Jag vet inte riktigt, men ja. Jag röstar för väldigt underhållande. Beroende på om man är funtad som Rob, så ja, jag hade varit säkert. What? Men man kan väl säga så också att nu kommer du till endgame och du har på sätt och vis klarat av storyn då. Men är det inte nu som själva spelet börjar enligt många? Alltså rent generellt tänker jag på då på endgame och så i MMOs. Ja, precis. Alltså generellt sett i väldigt många MMORPGs idag. Jag kan inte säga att jag hade den här åsikten om MMOs för en 10 år sedan. Men idag när det är så väldigt lätt att ta sig till endgame, man förväntar sig att man klarar av att man kommer igenom main questen, man kommer upp till max level relativt kvickt. Men grejen är att Blade & Soul, även om det är ganska enkelt och klara av det i början, så får man förvänta sig att det blir klurigare och klurigare. Så ja, det tar en liten stund. Vänta lite. Menar du på att det är enkelt att komma till endgame i MMOs? Ja, de flesta. Det är inte min upplevelse av de spelen i alla fall. Nu för tiden. Okay. I alla fall. Nej, men alltså, jag har testat alltså, om man jämför med... jag känner liksom att jag kommer ingen vart. Okej. Okay. Ja, alltså det beror väl i och för sig på hur pass van man är vid genren, antar jag. Lite så. Men Blade & Soul är ju funtat så att du kan köra det solo, men det underlättar väldigt om du har hjälp. Det finns ett par instanser som är solo-instanser, du har ingen val, du måste köra dem själv. Mm. Och i endgame så kommer du till vad som kallas Mushin's Tower. Och där är det bara solo. Och det är bara bossfighter. Just nu så är det 8 våningar i tornet. Och en boss på varje våning. Nej, förlåt, 7 våningar. Våning 8 kommer den 2 mars. Och då är det mycket möjligt att vi får slåss mot Mushi själv. Och ja, inga spoilers, men det finns anledningar. Det finns väldigt stora anledningar till varför jag vill sparka Mushins gudomliga, håriga lilla rumpa. Men det får ni se om ni kör spel. Men ja, jag står fast vid att jag tycker det är ett intressant spel. Det är väldigt spännande det här att du förväntas vara din egen healer och tank och det PC. Och i alla fall det jag har kört, jag kör mainly Blade Dancer. En klass som går väldigt mycket ut på att du är kvick på fötterna, du är kvick i huvudet och du blir banne mig aldrig träffad, för då är det kört. Så lite av en meliglaskanna, basically. Hur, nu när du är klar med spelet, hur känner du att det jämför sig med andra MMOs du har kört? Du har ju kört så pass många, så att du lär ju ha lite att jämföra med. Och, alltså, ja, både storymässigt och liksom hur balansen och klassen så att det funkar. Storymässigt så tycker jag bra om den. Jag menar, okej, man är idiotförklarad. Man har egentligen inga val i dialog, utan man får den personen som spelutvecklarna har givit dig. Du liksom nickar och trycker på okej, liksom. Och personen då är väldigt korkad. Och det är bara att stå ut med. Men det är en underhållande, intressant story. Spelteknikmässigt, ja, det hjälper definitivt att jag spelat det med oss tidigare. Men som sagt, det är väldigt mycket att tänka kvickt och vara kvick i vändningarna. Vilket inte alltid är fallet med andra MMOs. Svårighetsgraden, ja, i och med att du inte kan förlita dig på andra så hjälper det ju också om du har kört väldigt många olika roller i MMOs. I början så är det väldigt lätt. Jag vet inte om det här bara var en balansfråga som de inte var med i början. Jag började köra innan release eftersom jag hade preordrat. Och det har varit ganska många uppdateringar. Så att jag vet inte hur early game ser ut just nu. Men det är möjligt att fortfarande är väldigt enkelt. Men jag känner att det har definitivt varit värt att testa. Intressanta equipment-system också, bland annat. Du har istället för liksom en chest piece, en leg piece och så vidare, så har du din soul shield med 8 tårtbitar som du hittar lite överallt i världen, och så kan du uppgradera dem. Och så har du ditt weapon, du har halsband, ring och örhänge, och senare så får du också armband och bälte. Och de ger dig då vissa stats. Och de här kan de också uppgradera. Ja, det är intressant. Och särskilt för någon som är van vid västerländska MMORPGs så är det lite annorlunda. Också trevligt för dem som inte alltid är jättepeppade på att spela med andra, i och med att du kan ta dig till en game själv. Jag har spelat lite grann med andra också, men inte för att jag varit tvungen. Sen man klarar det mesta solo, eller ja, random world-bossar, går man ihop ett stort gäng och gangbangar ner i jättevacker stil. Men det mesta klarar du själv om du skulle vilja, men du är inte tvungen att spela solo. Men Lotta, den ultimata frågan är ju, hur är armen på kvinnorna? Okej, okay, det är faktiskt inte bara porr. Faktiskt. Inte bara porr. Väldigt... Nej, det är inte bara porr. Blir det en soul? Alltså, okay. Inte bara porr. Det kanske minns när jag har pratat om Blir det en soul tidigare, att jag har sagt att det är väldigt koreanskt. Voluptuösa kvinnor i minimala armor så som det brukar vara. Strategically placed straps. Alltså, nu måste jag förstå, armen den är magisk så den behöver ju inte vara faktiskt täcka fysiskt på så sätt. Wow. Aim for the shiny parts. Men i alla fall, det finns i alla fall en ras som heter Lynn som är basically animal people. Du har djuröron och så har du svans och så är du jättekort. Furries. Ja, ja, det är furries. Och det är den enda rasen där man kan vara blade dancer, så att jag är en furry, jättesöt liten kattös med svarta öron och svart svans som heter Kurorin. Och jag är bedårande gullig med Rurouni Kenshins är på kinden. Mm. Jag är väldigt förtjust i det här. I alla fall, på Lynn så är det inte strategically placed straps. Det är unstrategically placed. Faktiskt inte. Lynn är påklädda. Alltså, särskilt i jämförelse med de andra. Till exempel rasen som enbart innehåller kvinnor som är väldigt långa och har väldigt välja former, kan man ju säga. Men de har mer tänkt och visualiserat Lynn som barn. Och de liknar barn, både ansikte och kropp. Även om man kan modifiera en hel del så kommer de alltid se ut lite som barn. Och kläderna är täckande. Det är jag fruktansvärt glad över, för att jag vill inte springa runt som en halvnaken 8-åring. Det räcker att jag springer runt som en påklädd 8-åring med allt, särd som är lika stort som mig själv. Allt jag hör är att Lotta försöker fly från verkligheten och dröms tillbaka sen hon var lite barn. Man tycker ju på något sätt att med tanke på all lättkläddhet när det kommer till såna här grejer, man tycker att det nästan vara nymodigt att ha ordentlig armor liksom. Det är på något sätt liksom nytänkande, nyskapande att ha ordentlig armor på kvinnor liksom, så. Eller alltså, på män för den delen också. Då spelar man Dark Souls så där armor, ordentlig armor ju. Precis, där har vi vettig armor. Men bara som ett exempel, det har ju självfallet varit ett Alla Hjärtans Dag-event, pågår faktiskt fortfarande. Och där kan man ju självfallet få speciella outfits. För kvinnor, jag har faktiskt inte sett outfiten för män, för att väl, det är fruktansvärt få som spelar män, för att varför spela man när du kan spela en väldigt formad kvinna? Jag spelar alltid man. Fair enough. Men, outfiten för kvinnor, för män så är det någon heltäckande och sådana rock och så, ja, så. För kvinnor så är det en halvknäppt vit skjorta. En del raser har ett strumpeband med ett litet metallhjärta på. Andra har en istället det som en choker med ett litet hjärta på. Ja. Jag tror att jag får bryta in lite här och så skulle jag vilja be dig att ta liksom summera upp lite här nu, en gång för alla. Okej. Mm. En gång för alla. Maiden Soul är ett intressant, spännande MMORPG för er som gillar genren. Det är väldigt lättillgängligt i början. Det blir lite mer utmaning senare. Så tycker du om utmaning så stå ut med det, det kommer. Storyn är väl värd att läsa. Ta dig tid att faktiskt gå igenom questerna om du kör det. Men helt klart en rekommendation från min sida. Jättekul. Vad bra. För från en utmaning till en annan så har vi ju utmaningen i att fightas med varandra. Och där har vi ju Street Fighter 5 där du faktiskt har gett det på antagligen max kanske. Jag hade velat gå på Rob förut när han sa att han spelar som kvinna, att han inte spelar som ja, hur som haver, det var en helt annan sak som jag hörde när han sa det, men det han spelar som man, det säger jag. Förlåt Rob, du vet väl att du är ju nästan en man ibland. Nästan. Men Street Fighter 5, hur står det sig i de här initiala intrycken du har fått hittills då? Initiala intrycken är inte bra. Det är inte riktigt redo. Är det fulla spelet eller beta? Det är fulla spelet. Mm. Det kom den 16. Carl? Vilken plattform? Jag har kört det på PC, men det finns också för PS4. Yes. Däremot jag har så... hört, Nej, jag bara säger att jag har kritik till PC, att PC-versionen har problem, så det var därför jag ville förtydliga det. Ja, okej. Okej. Precis. Men det är fortfarande en del problem att köra över nätet. Mm. Så att, och det är fortfarande en del buggar och så. Så kan vara värt att vänta lite grann tills man får tid och reda ut att det blir lite vettigare. Mm. Okej, men rent grafiskt då, skiljer sig från 4 mycket liksom, eller 4, de som var namnet 4 och sen Special Edition, Ultra Edition, Pung Edition eller vad fan hette, förlåt. Ja. Men skiljer sig någonting i Art Direction liksom, har de förändrat mycket? Det är ett par uppdateringar av gamla kända karaktärer, både i Art Style och i spelstil. Mm. En av de riktigt gamla klassikerna som har förändrat en hel del är Ken. Ken har ju basically varit en amerikansk kopia av Ryu, like forever. Nu helt plötsligt så är det inte samma karaktär längre, utan att spela Ken. Alltså, Ryu beskrivs som en mer stoisk, breda, lite mer eftertänksam, samma karaktär, medan Ken är mer in your face, rush you down, bug ring American, på ett helt annat sätt. Så det är lite spännande. America, fuck yeah! Fuck yeah! Oj, ursäkta. Det kommer också en del karaktärer tillbaka från Street Fighter Alpha. Och så kommer det då en del nya dessutom. Så att ja, ändrat roster. Det är bland annat den här V-trigger där man sätter igång den och så har man typ en superversion av sig själv i en viss timer. Och det är det man grundar sig på mer än de här, att bygga upp för sin superduper ultrafantastisk attack som är. Jag tänkte på attacker där, om jag får ursäkta, men det är ju ett vinnande koncept, Street Fighter, det har ju alltid varit där, och de har ju väldigt, vad ska jag säga, det finns attacker och det finns liksom rörelser och sånt som är så ikoniska, men har de vågat förändra någonting i de här klassiska karaktärernas fighting-repertoar? Eller är det samma moves liksom? Det är lite samma. Som sagt, Ken har fått lite av en makeover. Men det är fortfarande lite samma grej. Ken har fortfarande sina talent spikes och så vidare. Och Hadouken, man kan inte ta bort Hadouken, I'm sorry. Nej, det är jag faktiskt inte. Jag är faktiskt väldigt glad att de har behållit, så att jag känner igen mina karaktärer. Mm. Jag har fortfarande inte skaffat DLC:n med min main-karaktär, Ibuki. Men jag kommer ju skaffa henne, för att hon kommer vara awesome. För hon kommer vara min Ibuki, för jag älskar henne. Okay? Så Lotta, som du pratade lite grann om där i förra veckan, har du lyckats göra någon ass-sandwich som vi diskuterade då? Jag har faktiskt inte testat att göra någon ass-sandwich ännu. Ass sandwich. Jag tänkte att det var de som beskrev det så förra veckan, inte ja, det, jag. Ja, men det är lite av ass sandwich, och om man som lyssnar undrar hur en ass sandwich går till, så att lyssna igenom förra veckans avsnitt, så hör ni beskrivningen av Armikas fantastiska. Ni kan ju också mejla till Lotta @nordlivpodcast.se och be henne skicka någonting. Vad hon skickar, ja, det får ni se. Tagline ass sandwich. Låt vara, jag vet inte om jag vill kolla. Det känns ju intressant ändå att de har självklart behållit mycket, men ändå försökt att variera upp och försöka att, precis. Jag vet inte, balanseringen hittills nu, jag vet inte, du, den här Ibuki sa du som är din favorit, den har inte kommit än i main-spelet. Nej, hon är en DLC och kommer antagligen att bli en DLC tillsammans med andra. Fanns det någon i main-spelet så att säga som, ja, det här är den jag brukar köra med av de som finns med här liksom. Finns det någon så här, den här brukar jag köra mest med? Alltså det är egentligen i boken som har varit min main väldigt länge. Jag har tränat en del med Ryu, just för att särskilt de tidigare Street Fighter-spelen utgick verkligen från den karaktären. Avstånd, attacker och tekniker utgick från hur Ryu rör sig. Så att just om man ska träna de här fundamentala Street Fighter-grejerna, hur nära man kan vara innan man whiffar och så vidare. Innan man vasar? Whiffar, det är sådär, man precis inte träffar. Okej. Okay. Det är som waffling, fast det är en annan bokstav. Yes. Yes, that's lite nyfiken fråga. Hur många karaktärer är det med i själva spelet som man får vid köp? Och hur många är utlovade att komma som DLC? Oj, det vet jag faktiskt inte. Jag tänker, som du säger att Ibuki är liksom en DLC-karaktär, så tänker jag att hur många har de då släppt med? Eller ska de göra som andra fighting-spel som släpper senare som DLC? Vilket känns som ett drag som är vanligt nu för tiden. Ja, uppenbarligen kommer det ju DLC med Ibuki, så det är väl... Jag tänkte bara hur många man får med i grundspelet just nu. Jag håller på att kolla upp det med en gång bums. Så det är inte som, vad heter det där som kom på Xbox One, fighting-spel där de släppte... Killer Instinct. Vad var det? Man fick 4 karaktärer eller något sånt där med i huvudspelet, och sen var resten bara DLC eller något sånt där väl. Hur många karaktärer var det totalt då? Alltså de har ju fortsatt, de är inne på säsong 2 nu och släpper karaktärer. Ju. Alltså jag känner att sånt där är bara... Killer Instinct, som det var ju en av de här spelen som man fick nu på Xbox One. Och då fick man säsong 1. Fick man. Förra månaden tror jag det var. Okej, okay. Skitsamma, det har jag i alla fall getts. Och jag satt och kollade på dem, för jag satt och körde igenom dem och testade lite. Och sen såg jag då efterhand, ja, men här nere är ju säsong 2, så jag gick ner, ja men den ska vi testa. Ja just det, man får inte där. Jag får ju köra mot dem får jag, men jag får inte köra som dem. Men, det var Killer Instinct. Hur ser det ut med Street Fighter 5? Har du hittat något? Yes, med Street Fighter 5 så finns det 16 karaktärer i grundspelet. Och sen känner jag som sagt till åtminstone 2 som kommer som DLC. Ja, 16 karaktärer är väl inte kattigt. Man skulle nästan kunna säga att det är 4 gånger så bättre. Ja, men om vi säger så här, Street Fighter är en sån stor serie att de har ju väldigt mycket karaktärer. De kan lägga som DLC, gamla favoriter och nytt tillskott helt enkelt. Ja. Jag ser här, enligt den här informationen så finns det i alla fall 6 DLC:er i så kallad First Wave. Och då har vi Alex, Balrog, Guy, Ibuki, Yuri och Urien. Så Balrog och Guy är inte med från start alltså? Nej! Intressant. Intressant. Men då har vi ändå de här nya bekantskaperna. Fang är en väldigt spännande karaktär som jag ska kika lite närmare på. Vi har också den förtjusande Laura och Rashid som spännande att sätta tänderna i. Men du hade inte kört så mycket än, eller? Nej, jag känner lite att jag väntar gärna, jag avvaktar lite tills man har arbetat ut de här första barnsjukdomarna. Precis. Men ja, det är väl värt att hålla ögonen på. Det tycker jag är. Ja men jättebra, för då behöver vi inte gå mer djupt där, så följer vi upp det helt enkelt framledes. Jätteintressant. Och med de orden sagt från Lotta så hoppar vi över till Kalle. Dark Souls vill du nämna lite grejer om. Jajamensan. Yes. Vad? Ja, på, tänkte alltså, på? Jag körde ju cirka, jag skulle vilja säga 15 timmar in i Dark Souls för några månader sedan. Det kom jag till en punkt och fastnade och jag tappade lusten och det blev avinstallerat på någon vänster. Men sen så här i veckan så så fick jag lust att bara plocka upp det igen. Och jag kom förbi den här jobbiga punkten. Och jag har ju pratat om innan med spel som klickar. Har jag gjort. Och det var Dark Souls klickar 20 timmar in. För att vad som händer är att du har en quest liksom, som du följer. Eller quest och quest. Du har en sak du borde göra för att få gå vidare i storyn. Och tills du kommer till en viss punkt så har du bara en sak att fokusera på. Men sen så får du 4 grejer du kan välja med vad du vill göra. I vilken ordning som helst. Alltså Dark Souls, de är ju känd för sin frihet liksom, så att säga. Alltså du är fri att göra vad du vill, men med den så kommer det också en viss utmaning. Så att Dark Souls för mig har klickat, så att säga. Nu. Okay. Det funkar. Nu har det liksom kommit igång liksom. Jag vet inte om Dark Souls behöver någon introduktion. Jag menar, det är ju sju år gammalt. Vi har ju haft det som veckans spel förr. Och ja, det har ju fått av oss lite blandat. Vi vet ju att vi har de som lyssnar som hyllar Dark Souls och därmed rätta. Det finns väldigt mycket gott. Och det finns de som bara försöker och tänker, nej, det här är inte min grej. Och det är ju också förståeligt. Och så finns det de som det tror jag är helt rätt. Alltså Dark Souls, det krävs nog en liten speciell person för att orka ta sig igenom. För det, jag tror det som var så uppfriskande med Dark Souls när det kom var att det inte höll i din hand överhuvudtaget. Alltså det var, det släppte dig loss och sen får du liksom klara dig själv. Och jag tror för många så var det nog en bra grej. Ja, jo, definitivt. Alltså, vad tänkte du säga, Fredrik? Jag bara tänkte rent spontant, för man säger det kommer ett... I vissa spel så är det så att det liksom efter en viss speltid så klickar det. Alltså det är en sån utmaning, en pers nästan att ta sig igenom vissa spel. Och för min del, om jag tänker mig, okej, om du sa 20 timmar, det kan vara 10 timmar, det kan vara 5 timmar. Ja. Men säg att det ligger runt 10-15 timmar, jag skulle egentligen aldrig ta mig dit. Nej. Dels för att jag inte har tiden. Och jag vet med mig kanske att det inte finns alla som har den tiden att gå så långt. Det är ungefär som vissa MMOs, inte alla självklart, men några. För det jag tänkte säga var det att alltså Dark Souls styrka är egentligen dess svaghet också, beroende på vem som spelar. I och med att spelvärlden är så stor och du har som frihet att göra vad du vill i vilken ordning som helst utan problem. Och har man fel typ av person så kommer någon ge upp, som jag gjorde till en början, även om jag kom tillbaka till och nu då har tagit mig vidare och gillade verkligen mycket nu när världen liksom har öppnat upp sig ännu mer. Problemet ligger mer i att dels så man kan ju diskutera om man tycker att spelet, alltså fighting och sånt där, är rättvist designat eller inte. Det kan man ju diskutera fram och tillbaka, alltså så. Men jag vet, alltså det funkar för mig nu. När jag har fått lite bättre koll och man är inte den här lilla ynkliga människan i, eller undead är man ju tekniskt sett, i en stor värld. När man har fått lite bättre koll på vad som gäller, alltså vad jag står gentemot, då tycker jag att det spelet funkade bättre liksom. Vad kul. Ja, för det där, jag hör så mycket gott om det och jag vet, jag försökte mig på det och det föll inte mig i smaken då, men jag tänker egentligen, men det är sånt spel jag vill, för alla hyllar och alla tycker så mycket om det, så jag känner egentligen, men det vore kul att tycka lika mycket om det. Men jag kan förstå dem som inte tycker om det, för att ibland så är det så frustrerande, för att det är, ibland så är det väldigt orättvist designat i bandesignen. Ett område som jag är nu är så här: du har två typer av archers, en som kastar magi på dig som inte går att blockera med skölden, och så har du en vanlig archer, och sen så har du snubbar med svärd samtidigt som alla attackerar dig samtidigt. Så du måste liksom hålla på och slåss fram och tillbaka med dem med svärd, och sen måste du hålla koll på så att du inte blir skjuten med pil, och de som skjuter dig med magi, de kan du inte dodge, alltså de måste du dodgea, för du kan inte blockera med skölden. Det är sådana där grejer, alltså. Vissa tycker ju, ja, men deal with it, det är det som Dark Souls går ut på. Men jag kan förstå dem som anser att det är för mycket. För att det är så här, det var den biten jag fastnade på. Då skulle man, det var för ni som har spelat det, Sense Fortress. I slutet man ska klättra sig upp i en borg typ. Och det är så här, man ska gå över plattformar där det är så svingande jävla explod-typisk spel typ. Och sen så var jag på sista biten, sista bron jag skulle gå över med massa jävla svingande yxblad. Så hoppar jag och klarar mig sista och sen så landar jag på en jävla pressure plate som aktiverar en fälla och så blir jag skjuten av en pil som skjuts ut. Och så försöker jag göra om allting igen. Och det är så här, hur skulle jag veta om det? Hur skulle jag kunna undvika? Nu vet jag ju det för att jag har dött av det en gång och nu vet jag om det till nästa gång. Men det är så här, sådana grejer kan man inte anpassa sig till och man får ju, då får man ju ställa sig frågan, vad är rättvist design liksom? Hur mycket ska man, hur mycket hjälp ska man få? För då, alltså det, den filosofin de kör vi är att ja, du får ju testa det fram och sen så kommer du det flera gånger och sen så när du har dött av det så vet du hur du ska styra efter, men men nu när alltså jag har fått en bättre koll på storyn också, för det finns faktiskt en story mot förmodan. Och jag, loren och allt sånt där har jag fått lite bättre koll på. Så nu kan jag riktigt uppskatta det, även om det är så här man ragequittar. Nu har det blivit så här, jag kommer till något ställe, fastnar och så ragequittar jag och sen så tänker jag fan 20 minuter senare, bara, men fan jag ska nog testa igen i alla fall. Så det är där jag ligger nu. Och för er som har spelat det, ska vi se var jag ligger någonstans. Jag är på Sith the Scales. Den bossen är jag på nu. Så ni som har spelat det vet vad det är någonstans. Och det är ganska långt. Det är 40, ska vi se, jag tror det är 40 timmar in i spelet. Där har vi faktiskt jättebra tillfälle att säga till alla där ute som faktiskt spelar och vet hur det här fungerar. Maila in till Kalle, vet jag, på Karl med C at nordlivpodcast.se och ge era tips hur tusan han ska ta sig vidare. Det är jättekul att höra att du har fått smak fört igen. För det är inte alla gånger man faktiskt tar sig tiden att gå tillbaka till spel som man har kanske fastnat i eller så. Så det är jättekul att höra. Och särskilt ett spel, det är liksom inte ett spel som man sätter sig ner med för att ta det lugnt när man kommer hem trött efter jobbet eller skolan en flera kväll. Jag tycker att det kan vara ganska mysigt ibland, för nu har jag kommit in i det och jag vet vad jag kan, jag vet på ett ungefär vad jag förväntar mig av spelet. Alltså jag vet att det kommer vara galna bossar med galen design och det är groteskt och det kan vara hit och dit och olika. Så det kan vara ganska skönt att bara slå på en podcast eller lite musik och sen så sitter man där och så är det hack and slash och man slår ihjäl monster. Så det kan vara ganska skönt ändå. Men det jag ville nämna var att på PC så måste man måste mecka lite för att det ska funka bra. För att det här var ju From Softwares första PC-port. Så att det är liksom nästan direkt lyft över från en Xbox 360. Det är, du kan inte ändra, det mesta kan du inte ändra, alltså det, upplösningen är vad den var på Xbox. Frameraten är låst vid 30. Och sådana där grejer. Så att, men det finns en bra mod som heter DSFix som löser alla dessa problem. Så man får mecka lite om man vill att det ska fixa. Det funkar bra. Så. Om man någon gång vill ta en avslappnande eftermiddag och dö. Och hugga huvuden på tyska monster. Ja. Jättebra. Det heter ju trots allt Prepare to Die Edition. Så. Precis. Ja. Jag menar, det är ett bra spel. Så att, jag klagar inte. Jag tycker jättemycket om det. Men jag tycker det är lite roligt att du känner att jag är avslappnande. Bra. Men den var helt utanför din liga eller din division. Vad ska vi då gå över till nu? Vilken segway kan jag gå från division? Jo, The Division såklart. The Division, betan som var öppen, eller är öppen medan vi pratar nu. Jag och Rob, Kalle, du hade också lite i det. Ja, det hade kraschat. Ja, det spelade en kvart och sen så typ kraschade. Jag tror det var att servrarna kraschade. Så det så. Precis. Så, nej, precis. Men jag tänkte vi tar väl lite intryck och lite vad vi tycker och tänker mest angående det här. Och ja, jag kan väl börja då. Helt enkelt. Jag har kört någon timme eller två eller så. Och tycker ändå att det har en del, det har ju det här lootandet som känns igen i alla RPG:n, och det tycker jag var lite småkul faktiskt. De flesta har ju sagt tvärtom, att de tycker att allt annat verkar bra men lootandet är lite tråkigt. Men jag tyckte det var lite roligt. Man springer runt över hela omnejden där som man har tillgång till. Skjuter på filurer, springer fram. De kanske droppar något. Och ibland när de har droppat något, då får man, och så får man en så här snyggt UI där man kan se liksom, ta och byta hur gubben ser ut, och han ser så prudentlig ut. Och en liten mössa kan man få. Och Ja, det var lite sött tyckte jag. Det var lite sött. Men, finns det många söta mössor? Jag hittade bara en hittills. Men alltså jag tyckte det var förvånansvärt väloptimerat för, i min upplevelse i alla fall. Till skillnad från Kallis då kanske. Det flöt på väldigt bra. Och jag ändrade på en gång inställningar till max. Och smaska på helt enkelt. Ja, jag kan nämna det att texturerna laddade inte så att det såg ut som att jag var i någon Lego-spel. Okay. Men så att jag vet inte vad det är. Alltså det är ju ett beta. Så jag kan det är ju beta, dem precis. Vi kommer ju inte ge någon liksom, recension av slag på det här utan våra intryck. Nej. Precis. Och, det var som att när jag kom närmare objekt så laddas inte högdetaljskrivna in. Så det var som att man var på långt håll fast man stod nära dem. Vilket, jag vet inte. Alltså, det kan vara lite vad som helst. Mm. Vad det beror på. Jag fick i alla fall ganska bra intryck. Det var just frågan är om det räcker. För lootandet och så, och du springer runt. Du får så här skill som du lägger ut. Och det känns så väldigt, på både gott och ont, simplistiskt i sitt upplägg. Det vill säga att du går in på den här menyn för att lägga dina skill points. Och det är liksom tre stora valgrejer till att börja med. Du väljer typ antingen för att få fram en sköld som du kan hålla framför dig, eller skjuta ut en signal, en slags, inte EMP men någon form av signal som visar var det står bad guys. Och sen så var det någonting mer som jag inte kommer ihåg vad det var. Och jag körde på den här som skickar ut en signal och känner av. Och jag tyckte det var lite kul och så, men jag tänker mig, kommer det, hur ser storyn ut på det här? Man fick inte någon bra bild på det såklart. Men jag vet inte om det håller i längden. Det är kul i stunden. De stunder jag kört var kul, men jag vet inte hur det kommer hålla i längden. Vad tror du, Rob? Vad är dina intryck? Alltså, jag körde typ, jag har kört kanske en och en halv timme max. Jag gjorde klart de här missions som man får att öppna de här tactical wing och de där, eller vad de hette, technical wing och de där. Jag gjorde klart, det var ju de enda som fanns, och så finns det ju dark zone eller vad det heter. Och jag körde med mina bröder som redan hade kört en bit då, så att jag hade det betydligt mycket lättare att komma in, för dels så var vi tre stycken och dels så hade ju de redan kört, så de kunde ju hjälpa mig lite. Men jag tror inte det skulle vara så svårt att lista ut vad man ska göra även utan det. Alltså jag tyckte att kontrollerna funkade bra, de var responsiva. Jag körde med handkontroll, med min Xbox-kontroll gjorde jag. Och det flöt på bra på det sättet. Jag körde på lite mer högre än medium graphics quality, och det, jag hade konstant runt 40 fps, vilket är helt okej för mig tycker jag, i ett sånt spel. Jag stötte inte på några större lag spikes eller något sånt där heller. Nej, inte jag heller. Fick lite disconnect ett par gånger dock under mens vi spelade, men det var ju bara att hoppa rätt in igen. Och jag känner att det är lite reminiscent av Tomb Raider om inte annat. När det kommer till just kontrollerna för att skjuta och sånt där lite. Det är väldigt reminiscent. Däremot, jag gillar däremot hur man kan modda vapnen och lite sånt där. Men spelet har varit mycket roligare efter jag lyckades lägga till ett scope på min assault rifle, som gjorde att för du kan ju zooma in, eller du stadgar ju när du håller in vänster trigger, gör du, och så skjuter du med höger, och sen kan du trycka på höger thumbstick, och då zoomar du in med scopet, vilket gör att du har lite mer precision. Så att det har varit mycket roligare då helt plötsligt. Det var jätteintressant, du tog upp kontrollen där, för jag körde ju på mus-tangentbord. Jag tyckte det var riktigt bra faktiskt. Och visst, det kan ha lite med deras arv. Massive är ju en klassisk spelstudio, en svensk spelstudio. Förr var det mycket, det var Ground Control om jag inte minns helt fel, en klassisk RTS-titel bland annat. Så de har ju det här PC-grejen, och nu har de kommit över konsol, så tror jag att de om någon kommer göra det så passa för båda liksom, samtidigt, om ni förstår vad jag menar. Jag vet inte, jag känner, när det kommer till resten av spelet liksom, så här, alltså, grafikmässigt var det bra, kontrollerna kändes bra, men inventory-systemet Jag tyckte att det var helt okej faktiskt. Det var lite krångligt i början när man först hade börjat. Liksom, jag vet inte vad det här är för någonting. Hur gör man det här? Och, jag skulle byta vapen och liksom, det var lite okej, vilket vapen? Och så skulle man välja. Men det kändes ganska logiskt efter en liten stund när man väl hade kört det. Ni nämnde loot. Jag tyckte det var helt, jag gillade det faktiskt att det kommer upp så här beams of light liksom, och sen vilken färg det visar också på vad det är för någonting. Jag menar, en grön så är det, jag antar att det är ett grönt vapen då liksom, och vitt så är det någonting annat, och vitt kan även vara ammo bara eller medkits och sånt där. Så jag gillade den biten. Det var lite irriterande att ibland så när jag sprang upp till looten så ville den inte plocka upp looten. För att jag hade ställt mig konstigt liksom, så att jag inte fick upp prompten på något sätt. Så att det var lite udda på det sättet. Just den enda grejen som jag egentligen kände var konstig, eller som jag inte gillade hittills i alla fall. Storyn, som sagt, det är inte mycket, vi vet inte mycket om det liksom. Intro-grejen gav inte mycket, men det är det att vi har en silent protagonist. Och jag gillar inte det. Ja, precis. Det tänkte jag också på. Dessutom utifrån att när du börjar spelet får du välja hur den ska se ut. Och då tänkte jag, men vad kul. För det första som jag såg var ett stort feja på skärmen. Liksom. Och tänkte, ja, vad kul, jag får ändra lite här. Och man klickar och kändes random någonting. Jag bara klickar så här. Men jag såg att det fanns för att göra om längst upp. Ja, men, ja. De hade ju bara några presets för betan liksom, så som man fick testa igenom. Däremot märkte jag en bugg är att när du tryckte på randomize liksom, så flyttade den tillbaka till kvinna, vilket är default-valet. Och sen, så jag var tvungen att klicka på mail igen. Så men det är väl en sån liten bugg bara att den råkar hoppa tillbaka. Ja, jag fick inte den buggen. Men jag satt och växlade där och ville få liksom. Ja, men nej, inte den. Den passar inte. Den hade... Ja. Inte som jag ville med håret, men ansiktet var bra. Och den nästa var rätt på tvärtom liksom. Men ja, skitsamma, nej, men, tänkte jag. Det är ju bara en beta. Jag gillade det, men däremot så gillar jag inte. Jag gillar att man har option att kunna customisera sin karaktär. Liksom hur den ser ut. Jag uppskattar alltid det, även om det bara är en liten grej liksom. Så gillar jag det. Men sen att, som sagt, att det är en silent protagonist. Men jag märkte det att ibland så kändes det som att det skulle vara ett svar från huvudkaraktären när vissa karaktärer pratade. Så det kändes som att möjligtvis kanske de bara har tagit bort huvudkaraktärens röst ur betan. Kanske där, kanske. För att hålla det tillbaka på något sätt. För att det kändes som att det är mycket... Det är möjligt att det kanske är det. Men är det inte det så kommer jag bli besviken. För jag gillar inte när jag spelar. Vi har pratat om tidigare i Fallout till exempel. Att jag gillar inte när man har en silent protagonist. Det gör jag inte. Så att... jag tycker att vi är förbi den eran på något sätt. Speciellt i den moderna typen av spel. Som Division till exempel. Som är definitivt ett väldigt modernt spel. Utöver det så tyckte jag att allting... allting funkade rätt bra. Det flöt på. Det enda som, en av de saker som jag tyckte var lite konstigt var ju det, när man går in i Dark Zone så blir du randomly assigned till en bit, någon zone eller något sånt där. Och även om du är ett party med någon annan så hamnar inte de automatiskt i samma zone. Alltså i samma instans eller vad man nu ska säga. Så att, och det var lite udda tyckte jag. Hur det funkar. Det jag ville nämna lite också om det här med en tyst protagonist. Och jag tyckte att dialogen var jättekonstig i introduktionsscenen. Man sitter där och är helt knäpptyst och hon försöker liksom, den där andra karaktären försöker prata med henne, och det kändes bara off på något sätt. Det kändes jättekonstigt för att jag vet inte, det var det var kändes jättefult när hon försökte prata med henne, och hon fick liksom inget svar och måste liksom försöka få gå vidare i dialogen på något sätt, eller monologen egentligen. Så det, ja, jag kan hålla med om det. Det känns det var nog ett dumt val att ha en tyst protagonist. Det är ju en beta, och vi kommer väl förhoppningsvis återkomma till den längre fram. Men hittills alltså så är ju våran... Allt som andra tyckte ni? Jag är ändå positivt inställd på det här. Jag har inte kört så långt. Det är så svårt att säga liksom. Den bit jag har kört, men det är också nyhetens behag, jag är rädd. Det kändes kul. Jag tyckte om lootningen. Och jag tyckte om att smyga runt och söka efter elakingar. Ta mig runt i miljöerna. Det kändes okej. Men jag undrar om storyn. Alltså. Men de håller ju tillbaka på det, så. Ja. Men ändå, jag är positivt inställd. Du då, Rob? Alltså jag tyckte det var bra. Jag gillar som sagt mekaniken hittills, känns bra. Coversystemet var, eftersom det är en sån ganska integral del av spelet, den precis. Kändes väldigt reminiscent av Mass Effect 3 coversystemet faktiskt, mm-hmm. gjorde den. Fast de har ju ändrat, man måste hålla inne knappen för att byta cover. Vilket kom av mig första gången jag körde. Jag bara, alltså jag tryckte A för att byta cover. Och jag tryckte bara på knappen och så sprang jag en halvvägs. Och sen bara stannade upp. Jag bara, vad hände nu då? Men, så jag var tvungen, man är tvungen att hålla inne. Vilket känns lite konstigt. Men efter jag tyckte det föll jättebra in. Jag gjorde samma sak. Jag hade en gubbe och han gick ut en bit. Varför gick han inte ut hela vägen? Jag tryckte ju på knappen. Ah, okej. Okay. Och sen siktar man in på vart den ska gå. Och sen håller man inne space som det var på datorn, tror jag det var. Och så sprang den dit. Och, ja, jag tyckte det var... Alltså, jag säger inte att det var dåligt, det var bara annorlunda för mig liksom. Men efter en stund så kom man in på det. Precis. Jag vet att jag gnällde till mina bröder om att man inte kunde hoppa, för jag tycker inte att det finns någon ursäkt i om att man inte kan hoppa i moderna spel. Man tänker, vad tusan, varför hoppar han inte? Jag satt och tryckte på space först där. Det var då jag kom på, men han går ju till cover då. Men varför hoppar han inte? Det var jätteudda. Och puss på handkontrollen, så är det A för att gå in i cover och B för att klättra över grejer. Vilket kändes jättekonstigt, för det brukar ju oftast vara tvärtom, om inte annat. Men det kanske man kan ändra i settingsen. Jag testade det, kollade aldrig det i kontroll. Så att just det var bara så här små saker som att jag, men just mina stora gripes är Silent Protagonist, om det nu är så, och att man inte kan hoppa i spelet. För jag tycker inte att det finns någon ursäkt för att inte kunna göra det. Men utöver det så tyckte jag det är positivt. Jag ser fram emot när spelet kommer, om man kommer att ha råd med det eller inte. Carl, vad tycker du? Om du hann få någon uppfattning. En kvart, typ 10 minuter. Alltså jag kom fram tills att de etablerade att man skulle expandera sin bas där. Så tappade jag upp kopplingen till servern eller något. Och sen... Så gav jag upp där, för jag tänkte, men det kanske är många som vill spela, då är det ingen idé att försöka nu. Så att, men det är väl öppet tills imorgon i alla fall, eller? Ja, det är det. Ja, då bra. Kan jag hoppa in en gång till. Men från att du ger upp där, så ger vi upp på Spel i fokus här. Och hoppar faktiskt raskt vidare till utmaningen. Och i utmaningen så utmanar vi varandra på spel. Dels för att skapa lite underhållning för er som lyssnar, men framförallt för att vi själva ska kunna bredda oss på, ja, och få lite roliga samtalsämnen och så. Och vem vet, kanske till och med Rob kan hitta någonting extraordinärt nytt. Eller? Nej. Ja, det enda kravet är egentligen att någon i podden, förhoppningsvis den som utmanar, själv har god insikt i spelet, så man utmanar någon annan på, eller hon. Och den här veckan så har vi ju vår kära lilla Lotta som ska få utmana varje person på att spela ett specifikt spel. Något som vi sedan följer upp cirka 4-5 veckor senare. Och Lotta. inte jag. Ordet är ditt. Först är ju frågan, vem är det du ska utmana? Ja, alltså eftersom Rob verkade så på här så måste jag ju bara... Jobb, jag är ledsen, alltså. Men du gick den fällan själv. World of Warcraft, kom igen. Nej, för du förstår, Danny, jag är snäll. Jag är snäll och vänlig och omtänksam och inte alls ondskefull och full av baktankar. Första gången ni hör det någonsin. Det är då man bracear sig själv, håller i sig någonstans och tycker, okej. Nu är det intressant. Du ska utmana Rob. Men vad är det då han ska få bli utmanad på? Jag vill se Rob spela Magica. Magica? Det är ju ett kortspel, är det inte? Nej. Nej, det är Magic the Gathering, sorry. Magica är det andra spelet, sorry. Jag blandar alltid ihop de två. håll koll på dina nörderier. Ja, jag vet. Jag kan vara med om du vill. Jag har det också. Så det ska ju definitivt spelas co-op. Heartmap. Ja. Där har vi spelsession inom en snar framtid. En framtida spelsession. Härligt. Mm. Ja, nej, det skulle vara väldigt intressant att höra dina kommentarer om det spelet. Och jag tror att du har rätt inställning för att klura ut en hel del av det som behöver kluras ut i Magica. Alltså jag har hört namnet och jag har sett någonting någonstans, men vad exakt är Magica? Jag har faktiskt aldrig... Där får du nöjet att ta reda på snart. Precis. Vad kul. Då blir det alltså Magica för Rob, och det innebär att nästa vecka kommer återigen Rob få utmana någon på ett härligt spel. Och nu när vi ändå är inne på Rob, så kommer vi för första gången i Nördliv in på utmaningsuppföljningen. Det vill säga, jag utmanade Rob här för cirka 5 veckor sedan på DMC, Devil May Cry. Och Rob, nu kommer vi alltså in på det, äntligen. Du har kört DMC, men hur mycket har du kört? Har du hunnit kört en bit? Jag körde klart spelet. Du körde klart det? Yes, härligt. På svårighetsgraden över det du körde. Jaha. Jag körde på, vad heter det, Devil Trigger eller Demon Hunter heter det väl, eller något sådär, okay, tror jag. Svårighetsgrad 2. För jag kollade, man får ju efteråt, så fick man ju kolla liksom, man kan ju se stats, leaderboards liksom, och då kan man ju se sina vänner. Och de enda 2 vänner som jag hade som har kört spelet hade kört det på human, vilket är den enklaste svårighetsgraden. Så du var tvungen att rädda dem? Nej, jag var tvungen att liksom vara bättre än dem. Wow. The humility. Då så. Så att, men ja, om vi börjar med kanske storyn då. Vad tycker du om storyn och uppbyggnaden av den? Jag ska ta fram mina notes här om vad jag tyckte om spelet. Alltså, själva storyn är väl, den är intressant, men den är väldigt förutsägbar. Vad handlar den om? Den handlar om Dante. Han är en half demon, half angel, kallas för en nephilim. Det här får man reda på väldigt, väldigt tidigt i spelet. Så. Och Diablo! Nephilim. Han är då son till demonen Sparda och ängeln, vad hon nu hette. Säg Ulla bara, så har jag vill bara bryta in. Det var absolut intressant att namnet på en ängel. What's her, whatever, liksom. What's her name? Det är inte Earthworm Jim. Ja, nej, men alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror inte, jag kommer inte ihåg vad det... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad fan hon hette, helt ärligt. Det spelar ingen roll. De nämnde det typ en gång i spelet. Så att, men i alla fall, och han, ja, han dras in i en... Han är lite av en slacker, playboy, bad boy person. Och jag vet inte, han är väl i 20-årsåldern någonstans där, 20-25 någonstans tror jag. Och han har drivit omkring väldigt mycket och har inte riktigt hittat någon väg i någon liksom någon väg i livet. Och han helt plötsligt en dag så sprängs hans husvagn lite smått. Eller ja, sprängs och sprängs, det blir lite smått söndersliten av en demon. Och efter det så... Vänta, lite smått. Ja, lite första... Jag tror att större delen av den faktiskt är kvar efteråt nu, men den går lite sönder. Okay. Jag kommer faktiskt inte ihåg, det var så länge sedan. För jag körde 2 timmar av spelet och sen så rörde jag det inte på typ 2 veckor. Så jag kommer inte ihåg vad som hände i början. Han får hjälp av en häxa som heter Cat. Att, och en snubbe som heter Virgil. De ska då ta ner demonkungen, eller vad man nu ska säga, Mundus. Det är han har typ, han satt sig som ledare över hela människovärlden och indoktrinerar människor med hjälp av olika dels media, dels softdrinks liksom. Så att han har total kontroll över mänskligheten i stort. Vi är docile sheep ungefär. Och det här tycker inte Virgil och dem om då, så att de är en resistance och de ska då ta ner honom, och det är lite här Dante kommer in, för han är the muscle i stort sett, och ska ta och spöa ner hans Mundus underhuggare. Och det är lite det storyn nu, i stort sett. Okay. Vad tycker du om storyn då? Du sa det lite förut förvisso, men alltså den är ju intressant. Den är ju förutsägbar till väldigt stor del. Mm. Är den. Och jag menar, jag kommer inte ihåg när spelet kom ut, men det var typ 2013 eller något sånt där, var det inte det? Så det är ju 3 år gammalt, så jag känner inte att jag blir så jätte... Jag tycker inte så jättesynd om folk som får det spoilat för sig så jättemycket, men han vinner i slut, han spör Mandus, gör han. Mm. Och sen får man en till bossfight efter det, som jag inte tänker spoila, för att det är lite... Precis. Även fast den är väldigt... väldigt förutsägbar att det kommer hända. Det är liksom, det skriker där genom hela spelet. Ja. Från första ögonblicket liksom, så här, man liksom bara, okej, ja, det kommer hända. Jag är inte förvånad överhuvudtaget, och det gjorde mig lite besviken. Ni vet. Ja. Ja. Det gjorde mig lite besviken faktiskt, att de gick den rutten. Nu har inte jag spelat något av de tidigare spelen av Devil May Cry då, har jag inte gjort. Så jag har inte någon koll på hur det här faller in plats med de spelen, och om det är någonting som faktiskt är en del av de spelen ens, men är inte det en typ av reboot det här? Jo, men samtidigt så är det ju många nods till de gamla spelen, så att, jag vet inte riktigt, men samtidigt så, eller vad säger jag, när det kommer till storyn så är den är intressant. Och det är en äventyrsstory, och som sagt, jag gillar ju dem. Jag gillar äventyrsstories. Det är liksom äventyr från första början till slut, eller nästan till slutet i alla fall. Man spör den stora bossen, och sen allting är wonderful and happy and sunshines and rainbows and butterflies, men sen är det inte det. För att de kan inte hjälpa sig själva. Jag tyckte det var lite lat. Lathet faktiskt att skriva in det så på det sättet, för att jag tyckte inte om det. Jag tyckte det hade varit helt okej om de hade skippat den biten faktiskt. Så det var väldigt förutsägbart, och jag tyckte att nej. Men som sagt, det är en okej story ändå, tycker jag. Om vi går vidare till det mer estetiska, hur ser du på just ljudbild och grafik och så? Jag gillar musiken. Jag är inte så jättemycket för mycket av den typen av musik vanligtvis. Det är mycket så extrem hårdrock med massa growling och sådana grejer. Det är inte riktigt min typ av musik vanligtvis, men den passar väldigt bra till det här spelet. Den passar in väldigt, väldigt bra med estetiken av level design och all art liksom, all designen på själva världen passar det väldigt bra in, plus att den passar extremt bra ihop med den här fast paced action hack and slash som spelet är. Så på det sättet så funkar det väldigt bra, och den är liksom, den pumpar den lite när man sitter och spelar liksom, åh jävlar, nu ska jag fan, oh shit liksom, nu jävlar ska det här spöas, den här snubben, nu jävlar, nu ska jag få stryk. Däremot emellan stridssekvenserna så är det i stort sett ingen musik, är det inte, när man bara går omkring, och det är lite tråkigt, är det faktiskt. De kunde haft något lite lugnare emellan där eller något sånt där, men nej, det är tyst bara, det är bara själva ljudet från runt omkring är det. Hur håller sig grafiken då? För det är ändå ett, som du sa där, ett par år gammalt. Tycker du att det håller sig och står sig fortfarande? Ja, grafiken var väl ändå en grej som jag kände att jag kan förlåta lite. Dels på grund av att det är ett hack and slash-spel, de brukar inte vara så där jättesnygga, tycker jag inte. Och den är ju faktiskt 3 år gammal för det här laget. Sen är ju också en fråga om hur de gör. För visst, det kan ju vara en fråga om, för här, om man ser till karaktärerna så är de ju ändå väldigt, de försöker vara naturtrogna, de försöker vara verkliga på det sättet liksom. Medans kanske vissa element i storyn, det här med att de flippar värld från värld till värld, så han går till en annan slags plan om man så säger. Det blir mer estetiskt tilltalande, men grafiken håller sig detsamma. Det kanske, hur ser det ut rent estetiskt? Alltså finns det något i stilen av spelet som du känner bör poängteras? Alltså, jag tycker om själva skiften mellan när man kommer in i limbo, som det heter, vilket är spegelbilden från våran värld på något sätt. Det är inte helvetet, det är inte himlen, utan det är limbo, det är mellan är det, där demonerna springer omkring och man kan se dem och sådär. Och den är väldigt sprucken. Man märker det väldigt, väldigt tidigt. Och jag satt och tänkte på det, alltså, måste allting verkligen gå sönder när man går in i limbo? För så fort den byter över till limbo så spricker väggar och allting bara och det är väldigt snyggt där på det sättet. Alltså de har gjort det väldigt fint, även fast grafikmässigt kan man se till exempel när någon ska hoppa ut genom ett fönster, jag vet att han ska komma ut genom det fönstret, så ser man det bland linjerna där glaset eller vad det är, det är ett tillfälle när han hoppar ut genom glaset från en kyrka och man ser redan innan att det är liksom en linje just där där glaset kommer spricka. Så att på det sättet så, så visar sig grafiken att det är lite åldrat vid det här laget. Och jag tror nog att det inte var så det jättenytt redan när det kom. Och även karaktärerna ser, alltså jag måste nog prata om karaktärerna faktiskt, måste jag göra lite. Dels hur de är och dels hur de ser ut. För världen i sig är ju väldigt snygg på det sättet. Den har sin egen stil väldigt mycket. Den vanliga världen ser ut som våran värld, den är lite tråkig på många ställen, den ser lite gladare ut på vissa andra ställen och så, men utöver det så är det inte så jättemycket märkvärdigt. Jag menar, det är monster här och där, det är lite darkness här och där när man är inne i limbo och lite sånt där, och allting spricker upp och sprängs och flyger hejvilt och det kommer monster upp från var som helst. Men just när det kommer till karaktärerna, vilket är ju något av det stora här också, eftersom de är med en hel del. Men Dante, han är, jag gillar honom som karaktär, men hans design är också lite, den är okej, men samtidigt så just hans ansikte ser, det är någonting som är lite off med, just speciellt runt munnen som känns väldigt konstigt. Du har inte spelat de gamla DMC, va? Alltså jag har kört dem för väldigt länge sedan. Min polare Kim, han har kört dem, men det här är ju alltså över 10 år sedan är det. Ja, för jag vet att hardcore fans av serien var ju inte jättenöjda över omdesignen av Dante i alla fall. Men det är kanske inget som du har. Nej, för jag kommer ihåg honom liksom med så här vitt, relativt långt vitt hår, och han hade en röd kappa på, röd rock på sig och lite sånt där. Det är vad jag kommer ihåg från honom. Och här är ju så har han en blå rock och svart hår. Nog för att han får vitt hår senare, men det är en del av storyn som gör att han får det. Men jag menar, det är ju en av de absolut mest ikoniska och klassiska karaktärerna i tv-spels gaming idag på något sätt. De hade ju ett roligt moment redan i första banan som man ser. Jag nämnde Fredrik redan innan efter jag spelade det. Men det, man ser det under en cutscene så står han och tittar på sig själv genom spegeln medan det flyger grejer runt omkring honom. Så här. Han stannar upp för att titta sig själv i spegeln liksom. Och det kommer en peruk från någon affär någonstans och flyger på honom. Och landar på huvudet på honom. Det är alltså en vit peruk som ser ut som hans gamla hår helt enkelt. Han tittar på det och bara, nej. Och så kastar han bort den. Så det är en rolig throwback. Jag förstod ju referensen, vilket gjorde mig lite tacksam över att jag faktiskt känner till de äldre spelen faktiskt. Mm. För att jag fattade den, liksom, den referensen. Även fast det var ganska uppenbart ändå. Men och man kan säga att det har så mycket referenser, så det är kul verkligen. Men jag måste fråga, om vi går vidare just till gameplay och kontroll. Hur känner du att styrningen, för det är ju ändå mycket det här med kombo och du ska liksom bygga upp slagen och så vidare. Hur känner du att styrningen känns? Hur känns gameplay rent generellt? Jag har lite små punkter här att gnälla över på just när det kommer till gameplay faktiskt. Och det är det att kameran ibland fastnar. Speciellt när man springer i små områden och ska dra sig runt en hörn eller vill göra en 360 runt omkring karaktären bara för att se om det är någonting runt omkring. För det är ju väldigt mycket så här hidden objects och sånt där som man ska hitta. Och den fastnar på väggar, gör den. I så här små nooks and crannies och på hörn och grejer. Så att den är väldigt irriterande. På det sättet är den väldigt klunkig på något sätt. Och det tycker jag de kunde ha fixat. För att det var väldigt irriterande på många ställen. Och det var lite så här, man kände att här borde den ju faktiskt inte ha fastnat. På något sätt. Och sen, kontrollen kan vara lite klumpig ibland. Att man kan inte göra väldigt precisa saker med den ibland. Nu körde ju jag med handkontroll i och för sig. Men jag tror att den här är en konsolspel från början, tror jag. Eller, ja, det känns ju som det. Ja. Och jag körde ju också med handkontroll på den när jag körde igenom det. Och jag tror att, för jag testar lite på, men det känns som ett spel som är verkligen gjort för handkontroll, och det är ju så det ska vara. Jo, de tidigare spelen är ju gjorda till PS2 tror jag, så att det är ju ett konsolspel är det ju. Så att man tycker att handkontrollen borde vara det optimala redskapet för det här, men det kändes ändå väldigt tungt ibland. Och han var ju väldigt flytande när han väl var i combat liksom. Nu kunde ju inte jag göra de här coola kombos som man såg i laddningssekvenserna, när man ser folk bara liksom flyger omkring, och man bara okej, okay, det skulle jag aldrig kunna göra, för det flyter på alldeles. För jag har ju sett folk som kör sånt där och bara jag kan inte göra sådana där kombos liksom. Jag var jättenöjd en gång när jag fick en trippel S liksom. Jag fick ett achievement till mig för det. Jag bara yay. Men alltså, fast jag höll mig rätt okej. Okay. Jag tror aldrig jag fick under spelets gång, för jag kollade i statsen efteråt, för varje mission så får man ju en rank. Mm. Och jag hamnade aldrig under B, gjorde jag inte. Jag tror, jag vet inte om jag fick ett B till och med. Jag tror jag fick A och S, double S och triple S fick jag. Däremot när det kom till combaten själv så var jag lite hit och dit, för att jag är inte så jättebra på att chaina combos. Jag tryckte bara på knappar och bara, okay. Efter ett tag så insåg jag okej, jag kan göra de här två kombosarna liksom. Då, jag vet hur man gör dem, och även dem så failade jag på väldigt ofta, så det vart lite så här. Jag vet inte riktigt. Så Robert, du kan göra en sån här speedrun, two combo speedrun eller? Ja, eller hur? jag vart lite så här, jag satt i, det finns ju såna här secret missions som man kan låsa upp genom att hitta nycklar under banorna, så kan man låsa upp dörrar och sånt där, så får man du får en liten mission där du ska göra någon viss sak, och en av de missions var att du skulle spöa fyra monster utan att repetera en action. Så du får inte slå ett monster med, alltså det var inte så att du inte fick upprepa dem efter varandra, utan du fick inte, slog du ett monster en gång, så fick du inte slå ett annat monster på samma sätt under hela den fighten. Det tog mig en halvtimme att komma igenom den. Så till slut så lyckades jag fixa den. Men det var riktigt frustrerande, eftersom jag är så dålig på just att chaina combos och sådär. Och just på grund av, jag gillar inte den. Det här är ett lite varför jag inte tycker om såna här spel där man ska chaina combos och sådär. Efter att alla moves börjar med samma action i stort sett. Du slår, gör du. Du trycker på en knapp, och sen ska du trycka på knappen i ett visst, eller en annan knapp liksom så här, och chaina ihop dem. Men alla börjar ju med i stort sett samma, gör det. Du trycker på Y, tror jag det är, på Xbox-kontrollen för att slå, gör det. Och det är ju så du börjar i stort sett alla kombos. Så att om jag slår en som jag ska påbörja en kombo, så måste jag ju först trycka på Y för att slå, vilket räknas som ett typ av slag. Så att Men Robert, jag som tänkte att du skulle köra alla, göra spela igenom på en spelsession för alla God of War-serierna. Men det sagt, så de visar ju upp lite variation i alla fall när det kommer till vapen och lite sånt där. Du får hålla inne en trigger för att kunna slå med ett annat vapen. Jag gillade inte de första vapnen när man fixade jättemycket. Du får en scythe och en yxa får du. Men sen så får du stora knytnävar och några throwing blades, vilket var mycket, mycket roligare. Jag tyckte om dem mycket bättre, för de var enklare att använda. De kändes inte så klunkiga på något sätt. Svärdet som man har från början är helt okej. Okay. Jag tror jag tog mig igenom spelet större delen med de vapnena, med bara Rebellion, vilket är det svärdet heter. Jag tyckte det var helt okej okay, liksom, på det sättet. Ja, men det var inte allt för svårt. Spelet, nu är jag körde på Demon Hunter, vilket är normal i stort sett. Och det var inte allt för svårt. Jag kom inte till något ställe direkt där jag kände att det här kan inte jag ta mig förbi eller något sånt där, utan jag behövde bara fortsätta helt enkelt. Så jag fortsätter slåss, så klarar jag mig. Precis. Tycker jag. Så att det var inte allt för svårt. Många bossarna var inte svåra. De var väldigt uppenbara vad du skulle göra för någonting för att kunna spöra dem. Du har ju indicators liksom, oftast var det bara slå så hårt du bara kan tills de ger upp typ. Tills du får en indicator om att här ska du grappla eller slå eller sparka eller vad något sånt där. Så att det var inget liksom allt för svårt på det sättet. Jag tyckte slutbossen var väldigt tråkig. Då menar jag den absoluta slutbossen. Aha, okay. Var väldigt tråkig. Den kändes väldigt repetitiv och inte alls intressant. Bossen innan det var inte så jätteintressant heller. Den var ju lite svår. Den var ju lite intressant just på grund av hur de hade byggt upp den i flera stadier och så. Men det, för det kändes verkligen som en slutboss. Liksom. Okej, det här är, den har flera stadier. Okej, så här gör vi. Liksom. Och det kändes som att det här skulle vara the king of hell. Liksom. Att han är the big bad. Hade jag några mer grejer? Om inte annat kan vi göra så här att du, om vi går in till just sammanfattningen och om du gör mig lite pros och lite cons och vad du tycker i lite av en sammanfattning så att säga på spelet. Om vi säger så här, gillar man hack and slash spel så är det här någonting för dig. Innoverar väl inte så jättemycket, känner jag inte. Du har flera olika vapen du kan använda. De låses upp genom storyns gång. Och du kommer behöva spela om spelet för att kunna göra allting. För det finns saker i början som du inte kan ta om du inte har vapnen som du har fått senare. Så du måste spela om missions. Personligen så gillar jag inte upplägget med missions. Det tar mig ur storyn, det tar mig ur action. Det hade varit helt okej om du hade haft en mission i slutet på den story-segmentet. Efter du har spöat slutbossen så har du liksom, okej, här är det. Det här är sista biten. Det här får du dina S-ranks och alla såna här grejer. Men det är min egen personliga grej där. Storyn är okej. Väldigt förutsägbar tycker jag. Karaktärerna är intressanta. Jag tyckte de flesta var helt okej. Okay. Men de tre core-karaktärerna som man stöter på som då är Dante, Cat och Virgil är tillräckligt intressanta. De har dynamik mellan varandra. Karaktärsdesignen är väl okej. Den är ju gjord i föråldrad grafik så den är lite, det ser speciellt Cat mot slutet såg riktigt, riktigt ful ut måste jag säga. Jag gillade inte alls det. Hon såg extremt dålig ut. Och monsterna är lagom groteska, ska jag väl säga. Bad guys, alltså bossarna är lagom groteska. Jag tror den som jag tyckte var mest ful var nog Lilith. Hela den bossfighten var helt vrickad var den. Så det var väldigt morbid och hela hennes karaktär var väldigt Hollywood plastic. Tyckte jag. Den har ju såklart, och det är ju de bra sakerna. Jag tyckte de sakerna var bra. Jag menar, även om storyn inte är förutsägbar så var den ju ändå bra. Den var ju inte jätteinnovativt, men det behöver inte vara det. Det är ett hack and slash-spel. Dessutom så kan man ju se det som att i och med att det är rebooten och antagligen tänkt från dem att bli en ny start, att det är en utgångspunkt så att säga. Så vem vet, kanske kommer en del framledes som... Jo, jag måste säga, har man inte spelat... Känner man inte till Devil May Cry eller har spelat det tidigare så är det en bra introduktion. Du får lära känna de core-karaktärerna liksom och veta deras motivationer och liksom hur allting kommer till helt enkelt. Liksom storyn i själva världen byggs upp väldigt bra tycker jag ändå. Det är lite moment som jag känner okej. Det där kändes väldigt out of the blue på något sätt. Eller det var väldigt simpelt att göra sådär. Så det var väl okej. Det negativa är väl att det finns klunkiga kontroller. Grafiken är inte den bästa. Det är lite små saker som att kameran inte fastnar på vissa ställen. Du kan inte skippa introt i början. Varje gång du startar upp spelet så får du alla de här logos och sånt där. Jätteirriterande. Du kan inte pausa i cutscenes. Vilket är också väldigt irriterande. Förstår jag inte varför man inte kan göra. Som sagt, jag gillade inte mission-uppdelningen. Hur den är gjort. Men... Som sagt, estetiken, väldigt bra. Bra musik, den får din pumpa. Jag skulle rekommendera det för folk, även för folk som inte har kört hack and slash, så känns det som att det är en helt okej introduktion till den spel. Speciellt om man gillar den lite mer mörk och men ändå actionfylld atmosfär i det hela. Jättebra. Men jag tror vi tar det som slutpläderingen av det hela. Jättebra. Kul att höra att det fanns, Och det är ju precis så här vi vill nå med spelet. Att man ska liksom komma in en bit, man ska se vad som är bra, man ska se vad som är dåligt och man ska säga vad man tycker, helt enkelt. Och som sagt, än en gång, Lotta utmanade Rob till att framledes köra Magica. Så där har vi uppföljning på det om cirka 5 veckor. Men nästa vecka så är det Danny som kommer ha sin utmaningsuppföljning med Primordia. Det ser vi fram emot. Och är det så att ni där ute känner, men varför spelar ni inte det här? Varför utmanar ni inte Kalle på det här? Eller varför inte låta Lotta utmana Fredrik på Candy Crush Saga? Jo, usch. Då kan ni mejla in till oss och ge oss de där förslagen på info@nolipodcast.se. Och bara med det inte dem, Candy Crush. Precis. Och med de orden sagda så hoppar vi vidare till spelnyheter. Och ja, Danny, som vårt ständiga ankar i tillvaron, hur ser det ut med spelnyheter? Och vi börjar på de vanliga nyheterna innan vi går in på Press Day i Stockholm. Precis. Jag sitter och satt och tänkte, jag bara, hoppas jag slår igång micken nu när jag ska börja prata. Och det gjorde jag såklart, det som ni hör mig. På Va? Nyheter, tyst Robert. Han är min systerson, jag får skälla på honom. Vi kan gå in på några korta här. BioWare kommer nyanställa för att de ska göra nytt IP. Och det är väl intressant, men frågan är ju, vad kan det tänkas att det ska bli för någonting? Det ska ju vara något, det kommer bli något, de måste säga att de har sökt efter folk som har erfarenhet av MMO, så att det antar att det kommer vara ett MMO. Men... Alltså det är ju självklart, det är ju ett steampunk MMO. Så, nu är det klart. Alltså, jag vet inte hur många av dem som lyssnar på just vår podd just nu, men det är bara att kontakta mig på lotta@nordlinpodcast.se. Jag kan nog skaka loss lite tid för er. Jag fixar det. Så du låter dig själva ta del av processen om de så önskar, alltså det. Ja, nej, alltså jag låter dem veta att jag kan tänka mig att hjälpa dem med det här. Schysst. Vad skulle vi vilja se? Finns det någonting på rak arm som vi känner om, fan, det vore ju nice att se BioWare ta fram ett IP på det här lilla genren eller något? För om det är MMO, fine, men vad för någon genre? Jag hoppar in och börjar här. jag tror jag sa det nu i våran en studiespel för BioWare, men jag skulle vilja se dem göra ett tidsresespel som Chrono Trigger, typ. Ett RPG tidsresespel, helt enkelt. Som i Chrono Trigger-anda, helt enkelt. Jo, det vore ju nice. Jag skulle jättegärna vilja se dem göra någonting sånt. Ni andra då? Finns det någonting, eller är det svårt att sia om det? Alltså jag måste ju säga att så länge de är sanna sig själva, så länge jag känner att det är ett BioWare-spel, så kommer jag spela det. Jag har stor tillit till vad de kan krama ur sig. Jag har inte så mycket att tillägga, för att jag är inte någon expert på BioWare-spel direkt, så det. Jag har inte spelat så många BioWare-spel alls. Men ja, det finns ju inte så mycket att säga om det här. Det är ju egentligen att de har nyanställt för ett nytt IP. Och vi kan ju alla hoppas och tro att det blir något spektakulärt nytt och förmodligen jävligt bra story på. Så det är väl inte mer att säga än så. Jag är bara lite sur att det är ett nytt IP. Jag hade gärna sett ett Star Wars från dem. De har ju inte licensen. Jag har sett reports om att de har ett Star Wars-spel i pipeline. Att de är ryktade att de har det i pipeline. Så att... ja, den som lever får se, eller hur, Norskis? Vad är nästa nyhet? KOTOR 3. Vi har ett till utannonserande om nya spel. Nu är det Bethesda istället. De har utannonserat att att de har 3 stycken spel under utveckling och som är storspel och de kommer att vara väldigt varierande. Så det är väldigt mycket nytt här, men att tyvärr är inte någonting, vi har ingenting direkt i hand på det kan tänkas vara. De sa väl att de skulle utannonsera det på E3 här senare i år, och det kommer bli, jag känner att det kommer bli ett väldigt spännande E3 år i alla fall. Med 3 stora nya EP:n därifrån, och BioWare ifall de utannonserar då också. Så då är 4 stycken stortitlar antar vi att det kommer bli. Ja, men frågan är, klarar de att verkligen satsa fullt ut på tre stycken samtidigt? Eller kommer de behöva kompromissa med resurserna? Det är en bra fråga. Om vi säger så här, att Bethesda är ju... Vi vet ju att de har kapacitet, och ifall de har ju såklart underhuggare till sig som kan göra skelettbiten, och sen kan ju de ta över och göra de större klumparna själva egentligen. Det bör ju tilläggas att de är ju även förläggare, alltså de är ju inte bara utvecklare. Om jag får spekulera lite, så tror jag att det kommer bli som med Wolfenstein The New Order, alltså att det är Bethesda som har tagit någon spelutvecklare under sin vinge och bara ger ut spelet. Alltså inte att de själva har någon in-house team som jobbar på tre olika IPs samtidigt, utan jag tror att det är snarare att de har bara plockat upp någon licens någonstans. Precis. Det är mycket möjligt att det blir... Bethesda har säkert tillgång till massa licenser de får använda också. Mm. Det kanske, man vet aldrig. Precis. Jag antar att det kommer säkert vara ett antal fortsättningar på deras populära serie, antar jag. Jag menar, det blir ett nytt Elder Scroll. Nej, vänta, är det de? Ja, det är de. Ja, Robert. Så jag är lite borta i huvudet när det kommer till utveckla vilka som gör vad ibland. Men det kommer säkert vara ett nytt Elder Scroll, det kommer säkert vara en ny IP. En IP som de har köpt av någon annan och kommer fortsätta med eller reboota. Det intressanta här nu, för där de uttryckligen säger är ju att vi har tre longer term projects, så att säga, som vi gör. Och de här är olikt från någonting som vi har gjort tidigare. Att de uttryckligen säger så betyder åtminstone, om det nu är in-house eller out-house, uthuset, så är det uppenbarligen i alla fall tre IP:n som inte hör något med de befintliga. Det ska bli riktigt intressant. Half-Life 3 outsourcet till dem från Valve. Nej tack. Jag menar, vi kan lika gärna glömma att det kommer en Half-Life, för nu fick vi en expansion eller en fortsättning på vad heter någonting? Är det Blue Shift? Det är i alla fall en expansion de släppte. Det var någon fan gjorde som de släppte här nu i veckan. Och det jag menar, då vet vi att vi kommer inte att se någon Half-Life i fortsättning, för när fans och andra gör spelen åt dem, då kan vi lika gärna glömma det. Det har jag sagt i alla fall. Ja. Men där har vi i alla fall nog sagt om den här lilla nyheten. Det finns inte mycket att säga om den heller. Men det är kul att ta upp. Om vi fortsätter då, Norskis. Yes, vi fortsätter här nu med vår lilla Windows-rant som vi har haft här nu ett par veckor, och Windows 10 och sånt där. Nu har de utannonserat Quantum Breaks släpps ju på PC, men att när vi tänker spel släpps till PC så tänker vi vanligtvis att de släpps på Steam, men så inte fallet det här, utan det här kommer släppas endast via Windows Store-butiken, och det kommer bara fungera på Windows 10, inte någon tidigare Windows-plattform. Mm. Kan jag bara få säga här att jag är väldigt imponerad över din röst där, Danny. Du låter så jäkla bra som en sån nyhetsläsare där. Sorry. Jag vet inte om du är sarkastisk eller nej, jag menar det fullt allvarligt. Jag tycker du passar verkligen i den här rollen. Damer och herrar, kära lyssnare. Vi har ett första i någonsin i podcastens historia. En ärligt menad komplimang från Rob till Danny. Jag tror att vi måste skriva ner det här, hörni. Du, jag såg utanför fönstret att det flög en gris förbi. Ja, men precis då. Så där har man kunde komma någonstans. Man kunde se det bakom mig i mitt fönster. Håll käften, din gamla gubbe. Och där kom det, snubbar. Men vi fortsätter på nyheten. Vad tror vi? Är det här ett tillsteg, som vi har sagt de senaste veckorna? Är det ett tillsteg för Microsoft och folk att gå över till Windows 10 helt enkelt? För att det här är det känns som ett tillsteg bara för att driva vidare att folk ska ha Windows 10. Kalle, vad tycker du? Ja, Karl, du är våran röstigheten här om Windows 10. Ja, alltså Quantum Break kommer ju få dela marknadsplats med såna fantastiska spel som Modern Combat 5 Blackout och Asphalt 8 Airborne och Hungry Shark Evolution. Så att Microsoft kan ju få, de kan ju hålla på bäst de vill, det är ju deras. De har ju rättigheterna till det, så visst. Jag har hört dåliga saker angående liksom användarupplevelsen. Alltså, egentligen så borde det inte spela någon roll så länge man får liksom spelet levererar till sig om det är nedladdat så. Sen får man det bara installerat på sin dator, så borde det inte vara mer än så. Men tydligen så ska det vara någorlunda dåliga nedladdningshastigheter och man får inte riktigt bra tillgång till filerna i spelet och sådana där grejer. Så att jag är inte... Mm. Om jag var ljummen till Quantum Break nu så är det iskallt. Jag kan ju poängtera ut här som den som har varit den stora Windows-supporten i den här podden liksom, så kan jag ju säga att det här är ett väldigt dick move, Microsoft. Kom igen, what's up? Det, ja, alltså, finally, join the right side. Jag håller fortfarande fast vid att Windows 10 är en bra, ett bra OS. Damn it! Och, men, jag tycker inte egentligen det här har någonting att göra med Windows 10, utan det här har ju mer att göra med att Microsoft försöker pusha folk till sin egen vad ska man säga, storefront, deras egna storefront. Precis, och jag tror inte det är någonting som inherently har att göra med Windows 10 på det sättet. Så nu ska vi se, vad har vi nu? Vi har Steam, Origin, Uplay, Battle.net, vad finns det mer? Ja, Windows Store, GOG Galaxy, ja, det är bara en viss, listan bara fortsätter växa liksom, alla ska ha sina egna jävla storefront. Jag har alla de där utom Battle.net. Alltså, man personligen säger så här, ja. Jag kommer inte behöva bry mig ett dugg om någon av de här, för att när jag kommer köpa spel så kommer det bli på Xbox One. Mm. Jag kommer ju köpa det också förmodligen på Xbox One, för den kommer, jag har inte 10 ändå förmodligen, och då får jag ju ändå den som en vacker dag. Men jag tänker att man kan ju tycka det som ett dick move, men å andra sidan, de har Windows Store. Om de kan optimera spelet, om de kan få det till att funka bra och profilera sin klient, eller vad man nu ska kalla den här Windows Store, så kör vi in. För konkurrens kommer alltid leda till förbättringar, tycker jag. Och man kan sitta och tycka, ja men nej, varför gör de så? Jag vill alltid samla på Steam. Ja, men låt dem fightas med varandra, så kommer de ta ut varandra i slutändan. Ja. Och det, alltså, kommer vi vinna på. Säger man så här, Origin har ju blivit mycket bättre på, alltså, ja, på senare år. Jämfört med vad det var när det började liksom, till exempel. Alltså det är klart att Microsoft kommer vilja pusha för sin plattform. Det är ju helt självklart. Precis. Jag ser absolut inga fel i det. Jag ser det som en självklarhet att de kommer vilja pusha. Och särskilt när de varit så starka med att de vill ha den här kopplingen mellan Xbox One och Windows 10, så ser jag det som en ganska naturlig del att de lägger den på Windows Store. Sen kan man tycka vad man vill om det, men det är en helt, alltså, självklart. Jag kan se logiken bakom det liksom på det sättet, men samtidigt känner jag liksom att de la ju ner Games for Windows Live-grejen som de hade förut liksom, och det kändes ju som att that's it liksom. De fokuserar på Xbox, det var där de hade liksom, och jag känner att kan de inte vara lite nöjda med det och låta folk köra? För de måste ju inse att folk har en miljon såna här installerade redan. Och jag känner att jag är okej med att ha Steam, GOG, Origin och Uplay och de där liksom installerade och köra spel via dem, för att det är så det är. Men samtidigt så, vid någon tidpunkt så blir det ju för mycket att ha på något sätt. Och man där är inte säker på där vart är det någonting som är. De kommer, jag tror det är där de kommer ta ut varandra. Om de har ju tagit bort Games for Windows Live, för de själva vet ju om att det söger verkligen. Så. Men då kan man ju tycka att när de väl kommer till Windows Store, och jag vet ju inte hur optimeringen ser ut där än. Jag har inte Windows 10, jag har absolut inte några betänkligheter att köpa några spel dit där inom närmsta framtiden. Men jag kan ju bara anta att de vill att spelen ska funka där. Och att det ska vara enkelt. Och att det ska vara kopplat framförallt. För jag antar att spelkopplingen kommer vara Xbox One-mässig. Det vill säga att du kommer få points och liknande. Ja, så... är du färdig, Fredrik? För jag vill ställa en fråga till alla. Ja. Jag kommer att tänka på det här med att dels så har vi DX12 som kommer ut, och sen då Vulkan kommer också ut snart. Eller de är på väg. Mm. Och jag fick den här frågeställningen att hur mycket kan man förvänta sig av att gamla operativsystem ska fullt ut stödja de nyaste och bästa spelen? Jag menar, det här är ju någonting som man fightas med på konsolsidan hela tiden. Att du har ju inte 100% bakåt kompatibilitet och sånt där. Så hur mycket ska man egentligen förvänta sig att de nyaste spelen ska stödjas av gamla operativsystem. Rent krasst sagt så tror jag inte de kommer inte ha någon stöd alls på de äldre operativsystemen. Som Windows nu pushar hårt för tiden, jag tror inte att du kommer ha så mycket stöd från äldre spelen egentligen. Om man pratar, låt oss säga Windows 7 och framåt, för de har ju fortfarande officiellt stöd. Ja, i så fall kommer det inte vara så länge till i så fall. Jag tror att det kommer Vad anser ni, menar jag? Mer, alltså, vad tycker ni att man bör kunna förvänta sig? Hur länge ska vi kunna sitta på samma plattform man tvingas uppgradera på grund av att mjukvaran inte är optimerad för just den plattformen? Jag tror vi kommer se att det kommer vara en stor move till Windows 10 genom de närmsta 2 åren när det kommer till spel, till PC. Att många spel kommer kräva Windows 10 och framåt. När det väl kommer Windows 11 eller vad det nu kommer att heta. Det kommer väl också om ett par år där snart. Men jag tror nog inte att det kommer stöd. Windows 7 stöds ju inte officiellt av... alltså primärstödning av Windows 7 har ju bortgått. Har det gjort. Windows 8 stöds ju fortfarande officiellt. Men jag tror det går ut nästa år eller om 2 år eller något sånt där. Så att... När de släpper primärstödet för Windows 10 eller Windows 8 så kommer i stort sett alla spel kräva Windows 10 framåt. Alltså jag hoppas verkligen att jag har fel. Men det beror ju bara på vad jag tycker om Windows 10. Å andra sidan kan jag hoppas att det har blivit något vettigt tills dess. Men jag känner att det är bra ändå. För det får allting att gå framåt. På något sätt. Sen om alla inte tycker om Windows 10, det är ju en helt annan sak, tycker jag. Men att det pushar ju allting framåt. Teknologin går ju framåt hela tiden. Vi ser ju nya grafikkort kommer ut var tredje timme liksom. Det är liksom alla såna där processorer och whatever går ju framåt med stora Neil Armstrong-steg här. Och det är, varför inte samma sak med programvara och operativsystem och sånt där? Varför måste vi fortsätta gnälla över att men Windows 98, det var fan det bästa? Eller vad säger jag, Windows XP? XP ska det vara, det var... Nej, det var 95, det var goda grejer. 3,11. Grejen är att jag har ingenting som helst emot nya OS. Jag övergav Vista som det sjunkande skepp det var så fort 7:an kom ut. Men... varför ta någonting som är bra och göra det till en bajsmacka? Jag tror inte det var riktigt deras intention, om vi säger så. Jo, jag tror det var precis jag tror det faktiskt de sitter där och tror att det är bra. Nej, det finns det ju såklart folk göra. Som håller med dem. Som bevisat i den här podden om att jag gör det. Jag håller med om att det är ett bra operativsystem. Ja, det är klart jag har det inget att säga om det riktigt, för jag har inte kört det. Jag alltså kan inte säga någonting. Det finns ju alltid saker att förbättra. Det finns alltid saker att förbättra. Så är det ju alltid Windows XP sög när det kommer. Ja. Nej, det gjorde det inte. Men det... Alltså det här, hela Windows 10-frågan har vi ju gått fram och tillbaka om. Och den har nyss kommit ut. Det kommer ha massa barnsjukdomar, så är det. Servicepacket kommer en vacker dag. Men med Quantum Break, det släpps på PC. Så. Fine. Vi får se hur det blir med det. Om vi fortsätter då, Norskis. Vi fortsätter då med System Shock 3 som får hjälp av en av skaparna av System Shock, Warren Spector. Mm. Personligen tycker jag att det här är skitkul att höra att en av de gamla rävarna kommer tillbaka till det nya spelet. Som jag ser att ska man göra en fortsättning eller en reboot, så tycker jag att man ska ha med originalskapen, för att då får man med själva essens av vad spelen var i så fall, just det som var grundidén. Och det här tycker jag är jättebra och jättekul för det nya spelet. Jag tror att han kommer ha väldigt mycket att säga till där. Jag vet inte hur många utav er andra som har spelat System Shock. Jag är skeptisk på att Robert och Karl har spelat, som de är våra små pojkar här, så att men jag vet att Fredrik och jag har ju spelat. Lotta, du har väl kanske testat på något utav dem? Faktiskt inte. Det är ett av de här spelen som ligger på min skamlista. Mm. Ja. Så Fredrik, då kan vi fråga dig, som jag vet att du ändå har spelat de andra spelen. Hur ser du på de här nyheterna? Jag tycker det är jätteintressant, för jag vet inte hur många gånger man har hört om originalutvecklare som går tillbaka till sin gamla spelserie. Dels för uppenbarligen så har han någonting driv igen, någonting han vill få ut, så att säga. Och om man ser på hans spelbibliotek, det var han som skapade Wing Commander och han som skapade vissa av ultima titlarna och System Shock såklart och Thief och Deus Ex till exempel med mera. Så det finns, han har ju ett ganska intressant bagage bakom sig, och att han kommer tillbaka till den här studion, får se, de är Otherside Entertainment, en ny studio som har core members från gamla Looking Glass, alltså Thief-studion förr. Så känns det som att det blir en mix som ska bli intressant att se hur de faktiskt sätter ihop det här nya spelet. Det här kan ju, det kan ju bli totalt skit såklart, men det kan också bli en revival för den här skräck, sci-fi, techno, thriller genren typ. Ja, Robert? Alltså, jag vill bara ställa frågan egentligen. Känner ni att när det kommer till en sån här reboot, du säger Danny att du tycker att de borde ha med originalskaparna när de gör en reboot. Men är inte det att gå tillbaka lite? Alltså, vad jag menar med att ha en, alltså, ja, att man ska ha med en som i alla fall kan ge vad liksom spelet i grund och botten står för. Man behöver inte ha liksom att deras vision, men att det liksom så länge att det, man får någon som för med kärnan utav själva spelet ska vara. Men är inte det lite vad som bestäms av fansen snarare? Ja, kanske. Men i det här fallet så vill jag ändå påstå att en uppföljare slash reboot till System Shock är endast eller behövligt slash nödvändigt på grund av alltså, de tekniska begränsningarna man hade på när spelen skapades till att börja med. Så man har ju lite mer frihet idag på den fronten än man hade tidigare. Och då kanske det bara är bra att man har med sig en av de gamla utvecklarna. Plus att om vi tittar på kvar. Nej, kör hårt Danny. Ja, plus att om vi tittar på hans meritlista så ser vi att han har ju stora meriter och fortfarande är aktiv. Det här är ingen Molyneux som kommer att vi ska göra så här och så här ser, utan här har vi en person som levererar på när han har en idé, och liksom hans spel är ju stora och folk känner till dem. Så att vi vet ju att han kommer ju gå in för att göra ett bra spel och leverera också, till skillnad från vissa andra. Molyneux, ja, det bör ju även tilläggas att det står inte att han är någon form av chef här, utan han har lagts till och är med i utvecklingen. Det är så de uttalar sig. Jag skulle gissa på att han är någon form av konsulent på något sätt. Han har inte någon direkt input, utan de. Det står bara att han har börjat som studiochef hos dem. Ja, okej. Okay. Okej, men då har han ju någon form av position of power liksom. Så då är det ju möjligt att, då är det ju inte liksom som Ron Gilbert liksom på Telltales Monkey Island liksom, han var ju en konsulent där, inte någon developer. Ja, det är en kul nyhet. Jag tycker det är intressant att se en skapare komma tillbaka till ett verk som de varit delaktig i efter typ 20 år nästan, och hoppar in i processen igen. Så vem vet, det kanske får en sann prägel av sitt ursprung. Danny, hur ser det ut med nästa nyhet då? Yes, och den här nyheten då får väl jag helt enkelt säga så här: Robert, plocka fram chipsen. Och så slänger vi över till Carl med lite CSGO-nyheter. Carl får förklara lite grann för oss andra som inte spelar. Ja, nu har jag varit så smart att jag stängde in patchen sen. Men det var faktiskt lite kul, för att jag hänger mycket på subredditen r/globaloffensive. Och det var så här, i dagarna innan uppdateringen så var folk skitsura, för vi hade inte fått en uppdatering sen i december när de fuckade upp allting. Och folk var så här, bara, de väl bryr sig inte om CSGO och de skiter fullständigt, de bryr sig bara om Dota 2. Och sen bara, smack, stor uppdatering, 2 gig här, varsågod, nu kör vi. Men det mest intressanta är väl att de har gjort om en karta som heter Nuke. Jag ska poängtera att det är Counter-Strike Global Offensive som vi snackar om, patchen som har precis kommit eller är på väg. Okay. Eller? Absolut, nu är jag för exalterad här. Nej, men den här kartan då, Nuke, den är känd som att vara ensidad, och vad de har försökt göra är att designa om den. Dels så har de fått ett nytt lager färg, så den ser desto snyggare ut, mer, den är inte så blek och kal som den var innan, och lite mer färgglad och sådär. Men också att de försöker få den att vara lite mer jämnt balanserad. För er som lyssnar så sitter nu både Fredrik och Robert här till chips medan Carl sitter och förklarar. Alltså, men avbryt inte Carl. Jag ska ta illa upp. Carl, bryr inte om dem. Jag lyssnar och Lotta lyssnar också. Så jag njuter av din stämma, Carl. Ja, absolut. Men i alla fall, de har gjort massa små fixar och där helt enkelt. Det är jättemycket små grejer som vi har fixat det här och ändrat på det här. De har gjort ändringar i gamla kartor också, bara såna här pyttesmå grejer. Så att de har lagt till massa co-op. Det finns ju co-op strike uppdrag i CS också. De har lagt till en massa extra funktionalitet där. Och sen ska vi se här, jag har patch notesen uppe. Ja, det är, alltså om man vill gå in på detaljerna så är det bara att leta upp patch notesen, för att de spelar ju bara roll om man verkligen är intresserad, för det är som sagt, det är bara så här små grejer. Och sen så släppte de en ny operation också. Och det är liksom, de har en halv storyline där man får gå igenom och spela uppdrag på olika banor och olika game modes. Helt enkelt, inte mer än så. Och sen så släppte de en ny låda med nya skins också. Oho, en ny kniv. Oho. Sådär. Yay! Så att allt som allt, en positiv uppdatering. Inga konstigheter. De hade lite återkommande buggar, men de fixade dem hela kvickt. AMD-användare som jag själv hade också lite problem. Men det fixades också hela kvickt. Typ nästan dagen efter. Ja, 2 dagar efteråt så släppte de en till patch som fixade problemen som den förra patchen introducerade. Så att den här gången kan jag bara applådera väl faktiskt. För nu har de har bara putsat till det lite extra. Mm. Nu är det lite glansigare helt enkelt. Men känner du att du skulle vilja ha någonting mer av mer substans kanske liksom? Med mer grejer liksom introduceras? Eller räcker det med såna här små saker då och då? Alltså, de försökte ju röra runt i grytan förra uppdateringen i december. Och det märktes ju då att om man ändrar man för mycket och försöker experimentera för mycket, så kommer communityn slå tillbaka. För ni som inte lyssnar, inte vet, och de ändrade ju balansen i vapnen så att det blev RNG. Alltså mycket mer baserat på tur än vad det var innan med vad gäller vad skotten landar när du siktar. Det var ju början på december. Och det tyckte ju folk inte om. För Counter-Strike ska ju vara ett skicklighetsbaserat spel. Men CS, alltså det är ju inte som om man tänker med Dota. Dota har ju så många komponenter som man ska finjustera. Det är items, det är hundratals hjältar, eller hundratals kanske inte, men många hjältar. Här har vi ett väldigt enkelt grundkoncept. Och du har bara en handfull vapen och sånt där. Så alltså, jag känner att de borde inte pilla för mycket. Och det finns dessutom väldigt många olika tankar om hur man borde ändra spelet i framtiden. Just nu känns det som att spelet ligger i en bra sits ändå. Mm. Faktiskt. Jättekul. Men vad bra. Alltså, jag tror att vi har tillräckligt med nyheter där för att kunna sätta punkt för idag. Yes, vi har haft mycket matigt och mycket diskussioner på nyheterna, så att jag tror vi klarar oss för den här veckan i alla fall. Precis. Men med det sagt då, så hoppar vi vidare till veckans diskussion. Och den här veckan är lite mer hårdvarubaserad. Det är helt enkelt hur man optimerar spelupplevelsen för en så rimlig summa som möjligt. Och här är en fråga om beståndsdelar då. Och det är vad vi vet hur läget ser ut just nu. Men frågan är då, vilka beståndsdelar rent... vilka beståndsdelar är bäst att köpa för en rimlig pris, men som ökar prestandan mest? Alltså, det beror ju lite på vad det är för spel man pratar om. Är det ett spel som har väldigt, som tar upp väldigt mycket ram, alltså till exempel som är nätbaserade, och har mindre grejer som faktiskt sker på din dator, då behöver du ju inte satsa stenhårt på att fixa liksom hårddisk. Visst, en SSD är väl alltid uppskattat, men då vill du ju ha bra RAM istället. Till exempel, är det ett grafikkrävande spel, ja men då behöver du ett bra grafikkort. Ledsen om så är det. Jag tänker slänga in min lilla tanke på när det gäller uppdatering och sånt där. Här är vad jag brukar göra när jag känner liksom att datorn funkar inte riktigt som den ska. Då tar jag och gör så här. Fredrik, kära Danny, vad behöver jag för att min dator ska bli bättre? Det är skräp bakom ratten, brukar jag svara. Ja, jag tror det är något smutsigt snabben. Det är skit bakom spakarna. Men om vi kör krasst liksom, lite kort och enkelt på en massa över på alltså, det, så Karl. Ja, jag kan väl köra min harang. Det, alltså, det beror på hur man vill ta an sig det här problemet. Alltså, jag valde att bygga en mer välrundad dator. Vad menar då? Alltså, jag har bra chassi, bra kylning, en SSD och en bra hårddisk. Man skulle kunna gå tillbaka, backa på de punkterna och köpt bättre grafikkort och bara kört på den medföljande kylan och bara en vanlig hårddisk istället. Men å andra sidan, då blir ju hela upplevelsen lite sämre, för att en SSD förhöjer ju upplevelsen bara i användardatorn, för den är inte bara till för gaming. Men alltså vi är ett litet skifte i spel nu för tiden. Det beror givetvis på vad man ska spela, men spel går mer ifrån att, okej, nu kommer man in på det tekniska, men innan och fram tills nu, med vissa undantag, så spel mest fokuserat på single core performance. Så till exempel en i5 som jag har funkar alldeles utmärkt, för att spelen kommer inte utnyttja alla kärnor, som, alltså fler kärnor. Till exempel en i7 som har flera trådar, och då, de kommer inte utnyttjas på något effektivt sätt. Alltså spelen är inte byggda på ett sådant sätt att de utnyttjar en parallell workload. Men det ser vi ett litet skift i. Vissa spel, till exempel, jag vill säga typ Arma till exempel, eller Ark Survival Evolved, man får väldigt bra nytta av att ha en bra, väldigt, väldigt bra CPU där, till exempel. Så det beror helt på. Det gör det. Och sen, alltså, det här skulle man egentligen förberett lite bättre, för, alltså, vissa prisklasser. För att jag körde i min dator, ligger ju i 12 000 kronorsklassen. Jag har en kompis som jag byggde åt, hans dator låg i 8 000 kronorsklassen. Och sådär, och då skulle man egentligen kunna jämföra vad man fick och vad man kunde ta därifrån. Men fokusera din budget på ett grafikkort och CPU rent så. Men man klarar sig med 8 GB RAM. Och sen så resten kan man komma ganska billigt undan med, helt enkelt. Givetvis läs upp på det innan, så att du inte köper ett moderkort som är känt för att ha problem, till exempel. Sådana där grejer. Men det är vad jag har att säga. Lotta? Alltså, det beror lite på också hur långt fram i tiden man vill se. Till exempel om du vill ha ett system som funkar bra nu och kanske 2 år framåt. Då skulle jag personligen satsa aningen mer på grafikkort, men inte tänka lika mycket på processor och moderkort. Men när jag bygger en dator så tänker jag att jag bygger ett system som funkar länge. Och då är just de här grundbitarna kanske lite tråkiga med moderkort och processor, som jag tror håller länge. Det är faktiskt därför jag har en i7, trots att den idag inte egentligen används fullt ut. Men lite sämre grafikkort, för att de är helt enkelt lättare att byta. Mm. Det finns ju en lättare uppgraderingsförmåga där, så att säga, att du har grundstommen med moderkort och CPU, så det är lättare att byta grafikkorten och kanske byta moderkort och CPU. För när du byter CPU och moderkort, så kan det ju lätt bli att du också kanske behöver en ny typ av RAM-minne, till exempel. Ja, precis, det stämmer helt. Jag kan nämna det också, att man kommer väldigt långt på att bara byta ut grafikkortet. Alltså, ja, låt oss säga att du köper en stabil stomme och sen så byter du grafikkort kanske om 3 år eller något sånt där. Precis. Ja, något i den stilen. Det kommer man ganska långt på. Mm. Och prisklasser då, det är ju som du säger, där det finns ju budget och det finns mellanregister och sen finns det high-end. Det alltid handlar om hur mycket pengar du har, hur mycket du vill lägga ner, såklart. Men jag vet inte om jag personligen, jag går ju alltid efter minst medium up. Och även om jag sist, nu vet inte jag, jag köpte ju en sån här AMD R9 290 på 4 gig. Och jag tror det var high, på gränsen mot high. Det var ju AMD's high-end. Alltså, de hade ju 290X, men det enda var skillnaden där var lite högre klockfrekvens. Så man skulle kunna anse att på sin tid när det släpptes så var det high-end från AMD:s sida. Och, men det var ju inte så mycket för att jag var... Jag fick det för ett jävligt bra pris, å andra sidan. AMD kontra Nvidia, där är ju någonting ni kan kolla också på. Ni kanske får en lite annan upplevelse, en lite mer fyllig upplevelse med Nvidia-korten, men du sparar en slant på AMD. Så det, där är någonting man också får ta in i beräkningar om, mellan de två då, om man ser på grafikkorten. För tillfället är det så i alla fall. Precis. Jag hoppas att AMD kommer igen på kvaliteten snart. Exakt, exakt. Bra. Jag vet inte, finns det någonting mer man kan säga om just det här med hårdvaruoptimering? Självklart finns det ju en del saker i mjukvaran också man kanske ska tänka på. Det är ju självklart bra att ha, som vi snackade om tidigare, ett bra operativsystem, eller hur Lotta? Mm, precis, inte någon jagans skit. Nej. Så det är ju alltid bra att kanske köpa någonting som bundlas med om man har den turen då, eller så, eller OEM rättare sagt, och se till att man kanske är van vid det. Nu sitter vi ju i en tid där just 10:an, jag vet inte hur det ser ut i handen, är det bara 10:an man får med ut eller är 7:an fortfarande, eller vad säger 8:an kvar fortfarande? Det känns som att 8:an borde vara kvar, va? Borde. Ja, det stämmer. Det stämmer, 8:an finns kvar. Det vet jag. Mm. Det har jag sett, men ja, det är säkert också en push från Microsofts sida att de vill att alla laptoputvecklare och pre-built laptop-tillverkare ska bundla med Windows 10. Mm. Ja, det tyvärr Lotta, men jag tror att för användarna så är det nog kanske bäst att börja med 10, för det är inte för att det är där vi ligger nu i tiden och då blir ni vana med systemet. Vi kommer ju snart få DX10 och Vulkan och sånt där. Så då tror jag att det, om man hoppar in nu så är det lika bra att hoppa in med det senaste. För då har man inga rose tinted glasses för Windows 7. Eller? Man vet inte bättre, säg som det. Sug på den Lotta! Men så är det med det. Men vad bra, jag tycker vi rundar av på hårdvarudiskussionen där och kan säga jag satt ju mig in i hårdvarumarknaden väldigt mycket när jag väl skulle köpa en dator. Då satt jag ju många timmar och läste om det här, så då har jag ju givetvis bara koll på just den, den generationen jag har, så här, den 700-serien av Nvidia och sen 200-serien av AMD och sen den 4000-serien av Intel-processor, den har jag stenkoll på för att jag läste så mycket om den. Precis. Men, så där är det ju lite alltså, för de flesta kanske. För jag vet för mig här i våras när jag uppgraderade, då läste jag på och tog reda på både det ena och andra och ville ha det absolut krämigaste, kände jag just då. Så då var jag någorlunda insatt. Men för några år sedan, för 10 år sedan, då läste jag hela tiden om hårdvara och det var liksom jätteintressant. Då, om jag får prata om Sway-klockor igen, så tycker jag ändå att deras sommardator är en bra baseline, speciellt för gamers. Alltså de har ju en sommardator eller en vinterdator. Utgå från den. Om du inte orkar bry dig så mycket att du vill göra din egen förundersökning, så gå efter den istället. De vet ju, de håller koll på sin sak. Jag har så jäkla tur att min bror, han är ju jätteinsatt i det där, sitter och bygger ihop datorer på prisjakt hela tiden så där han sätter ihop dem. Så att jag behöver bara be honom, okej, jag behöver en dator för 10 000, bygg ihop den åt mig. Så fixar han det. Jag känner att jag är glad att han tycker det är kul. Jag känner att jag är glad att liksom, när jag har något problem då tar jag bara sig telefonen. Det är nog fel på min dator och ringer upp Fredrik automatiskt. Så. Det är kul, jag tycker det är kul. Ja, jag vet, man det är fel att ringa. Ja, det är så kul för man att bygga datorer, men det är en helt annan diskussion. Ja, det är jättekul. Men som sagt, Sveklockor är en jättebra sida. Så att kolla in i den. Det är alltså Sveklockor med W och... Ja, och sen inte bara Sveklockor utan också Reddits Build a PC också. r/BuildaPC. Också riktigt bra. Tip top. Där har vi avslutat på den diskussionen. Nästa vecka kommer vi, om inte någonting ändras tills dess, ha diskussionen angående, finns det ett utgångsdatum för spel? Är exempelvis 10-20 år gamla spel lika bra idag enligt dagens måttmätt? Eller är spel barn av sin tid? Vi går mer ingående på det nästa vecka. Jag skulle önska att vi hade haft det veckan efter när Carl ska köra om Chrono Trigger, för det är ju verkligen ett ett gammalt som sagt, spel. Allting kan ändras för att allt passa. Kan ändras. Jag kommer hitta på en bättre DC nästa vecka. Men nog sagt om diskussioner här, så tar vi hoppa vidare till slutligen då övriga nördämnen. Och vi skulle ha lite av era intryck där, Rob och Danny, angående Deadpool som ni har varit och sett. Yes, Robert, börja du. Den var bra. Bra. Okej, okay, Danny. Tack, Rob. Nu är det så koncis har du aldrig varit i hela ditt liv. Alltså, jag kan ju fortsätta om ni vill. Nej, jag har ju mer saker. Nej. Men det är okay. Danny får briljera. Varsågod. Nu. Varsågod. Ja, vart ska jag börja med? Till att börja med kan jag säga att jag tycker det är skönt att de satt en R-rating på den i alla fall. Vilket kändes att den behövde. Nu efter att ha sett filmen så förstår jag mycket väl. Och det var väldigt uppskattande och uppfriskande att se lite extremvåld från en superhjältekaraktär här nu. Huvuden flyger fram och tillbaka. Sådär. Men att, jag tycker he ain't no hero. Antihjälte då. Men att jag tycker att det var väldigt skönt. Och den var väldigt, väldigt humoristisk. Satt och grappflabbade väldigt många gånger så här, fast det brukar jag göra på skräckisar också så där, när folk blir mördade eller de skräms alltid ihjäl. Men att det är väldigt, men är det då för att det är roligt eller mer för att effekten är dålig? Det kan vara både och. Kan vara väldigt intressant på det. Jag tänker, dum snut. Du är en sjuk människa. Ja, jag vet. Nej, men att jag tyckte det var väldigt snyggt. Och får ju säga att effekterna var väldigt snyggt gjorda också. Det är ju en film som driver ganska hårt med sig själv och de andra i X-Men-serien. Då. Så, om man ska uttrycka sig på ett väldigt, väldigt lättsinnat sätt där. Och som sagt, som jag frågade, att han pratar ju väldigt mycket till kameran, vilket och det känns också väldigt uppfriskande till skillnad från de andra vanliga. Man bara, tror vad de tänker, här får vi reda på vad fan han tänker hela tiden. Så ja, jag kan rekommendera en väldigt, väldigt starkt i alla fall. Och jag vet inte ifall vi ska göra någonting på den här, men framöver då, vem vet, det kanske blir en liten spoilercast på den. Precis. Om tid finnes så blir det där. Yes. Gå inte och se på den med minderåringar. Nej. Jag kände mig lite grann när vi hade med Robert Stillebro, men lite grann, jag bara, han är för ung för det här, men vad är han? Han är 16. Ja, det är han. Han är 16, men jag tänkte i alla fall. Ja, men jag tänkte i alla fall, jag bara, nej, ett bröst, han sitter med att hålla händerna fram. Så här får du inte se förrän du är minst 20, pojk. Alltså, jag har sett massor med så här reports efteråt, i efterhand liksom, så här, på folk, så här, föräldrar så här, nej, men det här filmen var inte alls passande för en 9-åring liksom, så man bara, det borde finnas, nej, ett sätt liksom att tala om för föräldrar liksom om det här filmen, och alla bara sitter och tänker, men det är ju R-rating, alltså, förstår inte du det här? Det står ju 15-årsgräns. Ja, precis, så man känner liksom, alltså, det är folk som inte fattar det här. Ja, då får de skylla sig själva, idioter. Ja. Jag hörde ett ganska bra argument där för att vi eventuellt kommer få fler. Jag tror det var på Rooster Teeth's The Know där de sa till exempel att de har ju sagt att kommer ut med att eventuellt Wolverine 3 ska eventuellt att de försöker vill kanske få en R-rating på den. Och då sa de så här, ja, men det kan vi inte ha, det är ungdomar som går så. Ja, men de som gick och såg första filmen med honom som Wolverine har ju vuxit upp väldigt mycket, så att det är helt okej att alla är över 18 nu för tiden, de som växte upp med filmen ändå, så det är helt okej. Så jag ser gärna fler R-rated filmer, utvalda, en del kommer såklart inte vara för att de ska försöka vara lite mer familjevänliga, men alltså, att när det kommer till R-rating och sånt där, så känner jag att jag är okej med att de mer, vad ska man säga, mainstream superhjältefilmer som Marvel, Avengers liksom, och de där, att de är inte, att de är vanliga liksom, att de inte är R-rated, för att de passar inte riktigt. Om de helt plötsligt skulle slå på med hårdvåld och blodflyger och grejer så där, jag tror inte det skulle vara komiskt på ett dåligt sätt då i så fall. Det är där vi har till exempel Deadpool. Han är en våldsam karaktär. Wolverine, han är en väldigt våldsam karaktär ifall man läser serietidningar eller sett några av de andra tecknade filmer och sånt där. Han är väldigt våldsam. Så till sådana karaktärer, alltså så här, enstående karaktärer kan de ha en R-rating på, för att det gör inte så mycket. För att ifall en större ensemble, då ska ju alla liksom vara, nej, vi kan inte vara så här. Vilket vi hade i den här filmen med... vad heter han nu igen? Colossus. Colossus. Han liksom, nej, du ska... Oj. Alltså, nu är jag inte säker på att ni kommer tro mig här, men jag uppskattar inte våld för vålds skull, och jag uppskattar inte sex för sex skull. Alltså, om det ska finnas... Vem är du och vad har du gjort av Lotta? Ja, lite så. Nej, men alltså om de här ingredienserna ska finnas till excess i en film eller en annat liknande verk, då vill jag ha en anledning till det. I Deadpool finns det anledning till det. I Deadpool ska precis. Det finnas där. Det vore inte vill, samma grej. Men att se Stålmannen hantera saker och ting på samma sätt. Nej. Nej. Det är inte okej. Eller Captain America helt plötsligt liksom börja nypa kvinnliga medarbetare i rumpan och slänga upp Dr. Pepper på ett bord. Anledningen till Civil War. Det är unofficial version. Ja, men alltså egentligen, jag menar, Captain America är ju från typ 40-talet liksom, och då var det ju okej att nypa kvinnor i röven liksom, så där, så att, ja, fast det, inte för Captain America. För Captain America är, alltså, han är the poster boy för the perfect gentleman, och därför måste han följa med i tiden. Han får inte behandla kvinnor på det sättet, även om det var okej på många ställen på den tiden. Det här är ju en fråga, precis, det här är ju en fråga om just personligheten av karaktären och hur det överförs rätt till en R-rating. Och här i det här fallet så är det ju verkligen så. Deadpool ska ju ha varit där redan när han semi-introducerades i den här, som vi icke nämner, Wolverine Origins. Ja, jag vill bara poängtera att Lotta tar upp en bra, jättebra poäng där, för att jag hoppas nu vad som, alltså, att som följd att det inte kommer en massa att du massa filmer apar efter det här med att det ska vara att de ska måste få en R-rating. Det är ju inte därför som Deadpool har lyckats som film. Och det är någonting jag hoppas filmskapare förstår, men man vet ju aldrig, de kanske kommer klämma ut massa gigantiska bajsmackor som är jättevåldsamma bara för valets skull. Om vi säger så här, Bryan Singer, han visste att det var en film som skulle ha på grund av karaktären då, att det skulle vara nöd för att göra den rättvisa, skulle ha väldigt mycket överdrivet våld, som till exempel han snurrar runt, gör en loop-de-loop och liksom snurrar runt, skjuter tre snubbar i huvudet, det sprattar, man ser hjärna flyga ut sådär. Det bygger på karaktären och allt sånt där, att han gör sina fantastiska mord när han typ hugger av dem i småbitar och sånt där, det är bara för att visa upp. Plus att det hör till, det är ju så överdrivet att, precis som i serietidningen, att det är så överdrivet, man bara, wow, det här skulle aldrig hända i verkligheten, men nu är det en fantasivärld så det gör ingenting. Men som jag sa upp här med Wolverine, nu upprepar jag mig igen, det är ju för att de vill ha att det är säkert med storyns skull och att det ska få ett starkt avslut, att det kommer kräva att det blir lite våldsamt. Vi har ju sett i de andra, så man ser att han hugger in, men det är inte så ybervåldsamt, det inte sprutar inte blod, han sliter inte folk små bitar. Man fick ju se liksom, han satt in bladen i sin egen buskor och sådana saker, men det var liksom inget överdrivet, men att de ville ju, som det såg ut så ville de ha en där de kan få lite mer grafiska i den, bara för att göra den sista filmen med Hugh Jackman som Wolverine lite extra, plus att de som har växt upp med dem kan ju få se lite mer gore då. Jag tror nog att det säger ju lite om att X-Men Origin Wolverine spelet var ju mer våldsamt och mer blodigt än vad filmen var. Om vi säger så här, min trillbror Kenny, han sa att liksom att ja, jag hoppas att den sista Wolverine filmen blir som spelet, för så borde filmen ha varit. Det är mer Wolverine än vad filmerna har varit hittills. Yes. Men kul, där har vi i alla fall att ni tyckte om Deadpool. Jättekul. Se fram emot fortsättningen som de har redan påbörjat skriva och allt sånt där. Precis. Yes. Så, men där har vi avklarat det som vi ska ta upp för den här veckan helt enkelt. Och först innan vi avslutar, då ska jag ändå självklart nämna att det är så att ni vill ha mer av oss. Utöver det ni hittar i podcastappen eller på datorn eller vad det nu är och lyssna på det här, så kan ni ju självklart ta in och hoppa in på vår hemsida. nordlivepodcast.se, så kan ni läsa recensioner, spel, filmtips, animetips, kröniker, se YouTube-klipp och massor med annat nödrelaterat. Men framförallt så hittar ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut, om det så är via iTunes, YouTube, Twitch eller de där konstiga nyhetsbreven som Dannys morsa skickar till mig hela tiden. All info finns där. Så självklart är vi tacksamma om ni prenumererar på oss, antingen via er podcast-app, iTunes, YouTube, Twitch eller vår hemsida. Och lämna gärna betyg, alltså betygsätt oss på iTunes. Det hjälper oss jättemycket. Är det så att ni har lite större griefs med oss, då får ni jättegärna mejla det till oss, så att vi kan ta till oss och faktiskt lära oss av vad som behövs fixas och ändras och utvecklas. Men annars, har ni några andra idéer, mejla in till oss då på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen, så är det bara att ta förnamnet nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Så, men ja, det finns väl inte mer att säga. Vi får tacka för den här podden och hoppas att ni tunar in nästa vecka. Så vi får säga bye bye allihopa. Bye bye allihopa. Tack för att ni lyssnade. Bye bye.